فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا sodo Allahu alazim bandirabe sehilaɓe jamma ñalle moon jaam hiire moon jaam waale moon hono noon ala mo feccira kala ɗo mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde foof min mbiyo jaam e kisal Allah jottoon funnangue e hirnangue noon sahala ha ɓaleeri so tawi kadi karallagal e juɓɓude golle mbiɗen ko musidɗo meɗen Abdoul Aziz Ba ɗo wonon yewtande ko musidɗo moɗon Mamoudou Ly ɓurɗon rede bon booli ɗum noon mbiruɗe ni bandiraɓe sehilaɓe no mbiruɗe ni jaam ñalle moon jaam hiire moɗon jaam waale moon ko noon tigui ala mo feccira saabu sen jettimo Dawla Asie eɗen gandi hettiyankomin jettima ha toon Dawla Asie oɗo saaha joni ko waktu joyɓiji fayi homi capantati ɗiɗi taw ko waktu subaka eɗen gandi noon ɗo to nokku meɗen Dakar Sénégal Libi Demba eɗen gandi ɗo joni joni o ko waktu jeenaɓiji fayi homi capantati ɗiɗi en calminiɗen toon musidɗo meɗen omo ganduɗa ko Oumar Sow Oumar Sow omo ganduɗa ko ɗo e dowlaji dentuɗo Amérique wonno to nokku meɗen Melfis eɗen gandi kadi ko nodda o pattam lamiji kadi eɗen gandi kadi jewtoɗe so tawi mbaɗama kadi omo heewi kadi addude hen kadi ballal makko no fewi hande noon omon waaliɗo Dakar Coumba yumen ɗo o waɗɗani noon Abdoulaye Sambaly mbiɗen noon Abdoulaye Sambaly kañum salminama juurama eɗen ɓe yoɓe jokku golle no hannirta ni ɗum noon mbiyan tan eɗen gandi a bandiraɓe sehilaɓe e kala yontere altine kala eɗen kewi bismade koɗo tawa gandanɗa hoore maɗa ko banggue dine l'islam hande noon mbiɗen jeygol meɗen yumnoyto hande koto nokku meɗen to to Dawla Mali so tawi en doyi Dawla Mali noon ma en jaa ha to nokku meɗen ñoro mbiyan tan tigui tigui ko toon paɗen ƴewoy tan ko musidɗo meɗen ceerno oustas Cheikh Oumar Dia ko toon tigui hande jeygol men ngol nokkuyte ko kanko addata en toɓɓere tawhid ɗum noon mbiɗen tan eɗen gandi omo ganduɗa ko musidɗo meɗen miñi meɗen o Kalidou Diawara eɗen gandi ɓe goɗɗani eɓene ketti en hayni omo ganduɗa kadi ko Habibou Niang tokara Hamadoul Habib ene heeɗi en mbimo Niang Balo o salminama o juurama eɗen gandi kadi o hewani waɗude ɗo nokku omo ganduɗa ko Saydou Dia eɗen mbiya tan kadi ɗo joni ha to Samba Coulibaly en jettima to Louisiana eɗen gandi ɓen foof kaden ketti en ɗum noon mbiyanen tan hande yewtere meɗen tigui tigui fade koye downe l'islam ko ɗowanta en yewtere nde hande tigui tigui eɗen gandi no mbiruɗen ni ko oustas meɗen ɗum noon ko ceerno meɗen omo ganduɗa ko oustas Cheikh Oumar Dia ko on tigui ɗum noon mbiyen tan bandiraɓe kadi kala naɗɗo kala bandiraɓe hen naɗɗo hen yo tinno usta kadi dille hetto so tawi kadi ari kadi yo haal inde muɗum mbawen kadi wadde hen kadi namde ɗe ko wona ɗum ko noon so tawi kadi bandiraɓe kadi jiiɗi kadi jokkodirde e meɗen yidde nadde e nder yewtere he eɓe mbawi wadde 01 soɓe mbaɗi 01 haɓe kaljiti ɓe mbaɗata ko 12 01 so tawi ɓe yiiɗi natide yewtere he walla ni ma en garoy hen ɗo e yesso pour gam haalande bandiraɓe no natirta e yewtere he ɗum noon mbiyen tan tigui tigui ma en kaaloy ɗo e yesso tawa eɗen jiiɗi namde ɗe mbaɗa kaaloyen noɓe natirta e nder yewtere he ɗum noon mbiyen tan tigui tigui o inchallahu rabbi joni karall o o noddini o yeehi ha yettima Dawla Mali o yettima Dawla Mali ƴeewen so tawi ma en jokkodir e musidɗo meɗen omo ganduɗa ko oustas Cheikh Oumar Dia oustas Cheikh Oumar Dia jaam hiiri hiire jaam no mbaɗɗen bas voilà no galle waɗi no celli alhamdulillah no dental men fo waɗi bas voilà ceerno Cheikh Oumar mbiyen hande tigui tigui en keɓodiri hande ko aadi bil aadi wonno gam yettade hande so tawi waktu jeenaɓiji foni hojomaji capantati eɗen gadodirno gam waddude yewtere taw ko yewtere toɗɗide e ko fati e dine l'islam tawa noon kadi gaddanta en kadi ko toɓɓere tawhid mbawa yewtante hen bandiraɓeɓe kala kadi ko keɓɗen en kadi jettinen ɗum kadi Allah ɗum noon mbiɗen tan almuɓeɓe e sanɗaji ɗi e sernaɓeɓe foof yama ene keeɗi mbiyen tan eɗen jogui kene fota wonde waktu e feccere eɗen jewta so tawi ɗum timmi capantati minute keddiɗo mbatten ɗum ko namde bandiraɓe gadda hen namde dalinoɓe walla ɓeyditortoɓe walla ɓe yidɓe kadi ɓeyditorade foof ne hen so tawi gaddi namde kadi mbawana en jabanade ɗumen ɗo joni joni onoon Cheikh Oumar Dia mbawa salminde bandiraɓeɓe sa salmini bandiraɓeɓe a gayni kuccina ene toɓɓere men tawhid kala ko dañƴen hen jettiren ɗum Allah bisimillama Cheikh Oumar Dia بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بندرا تشغل يتودي الله اجولنا لا صلى الله عليه وسلم

annabi sallallahu alaihi wasallam kala tugal jibinde jibinde ko fidra dum non Allah tagir dum adan ni ko gonginde Allah e andude Allah e fiya ko Allah jibede der bernde mum ardede hen o ina way non taw jinnabe o jogi be yahudi en to wala dum fuude yahudi en kaagal wala dum en wurtamo den hunde wala nasara en majjinam hon be def den be fiude en jogi wala be ngurtamo ni rewde shirku woni maram majusi en rewde ko na Allah on majusi en ko dewo ko na Allah dewo na annabi sallallahu alaihi wasallam example rokka misal men der dum o way tan kono posel wala porsel so jibinama wala nyalel golil kettel no way yodde ni ala fo ayi ala fo ko manki en fof ina timmi e kono non so yi ha jibinama gasi annabi wi ko non bonnata fof e be tebe nofru ndu be jelaga be mbaka ga be ganda delaga aw ko ni hada daba o mo to kango fo o silki tama o tajama o dupama o sumama o wadama kallade purgal o wadama jong jong oy fo ko yimbe bonna sona dum neddo jibinta ko ina ande Allah ina gongini Allah aw fiya ko Allah ni na jibe der darnde mun e wonki mun e tarde mun fof kono non piya mo tawi o jinnabe o tawi be yibbe be wondi be ko ben nga ganda bonnata akido bonda fimmede aw bonnam kanko fo cilkitamo aw ha annabi rukki misal oy wadan kono boole kettil do jibinama wala burtil wala botel aw no way yodde ni fof ina timmi ala ko manki yan ko enen jettata bonnata baadi ndi fof awa cumen hen mbaɗen hen jong jong en dellen hen mbaken hen taƴen noppi ɗi walla ganduɗa ceelin woni annabi sallam wi ɗum won en paamidaka ko wiyete asli e bani adama ko wottidinde Allah asli bani adama ko jogade diin diinen ko goto tan l'islam gila baba adama ha ñalawo men hande o hayso ganduɗa hundeji kewɗi ɗo ganduɗa ɓarnuji kewɗi walla yoltaji kewɗi hayso no juutiri foof kono ina anda ka e diine asli o ko goto l'islam jumuraɗo wimmi no nder qur'an kana annasu ummatan wahida fa ba'atha allahu annabiyina mubashirina wa munzirina e jumuraɗo yimɓe fof gonno koye diina bo ɗum won diina baba adama o ɗum won gonɗinde allah ne jumuraɗo subhana hennin annabaɓe yoɓe beltini yimɓe kala tabitiɗo hen naata aljanna yoɓe kulɓina kala kala ganduɗa cerdiɗo nden hunde ganduɗa serti hen walla woppi on diini ɓen kulɓinteɓe aya batta o temajiɗe sappo tetito wonno suratul bakara e ndeke hollama ko wiyete oñaade walla surko walla ganduɗa fuuroyde walla wofoyde e aɓɓiɗo hundeji koko hunde jolde ko hunde ande ko hunde yantere eyyi ɗum fuɗɗi arde bani adama en koye sanga innabi nuh e na innabi nuh alayhi salam awa ganduɗa kanko o nela ko batte taw yimɓe goñima goppi lawol fuuri awa natti andude ko ganduɗa ko tagirano ko walla to kuccinano to ɗum waɗi allah jumra haalede qur'an wonde o neli ganduɗa annabi nuhu sallallahu alayhi salatu wassalam eyyi honno ganduɗa allah wi ko kanko iɗi wahinde ko fewde nuhu honno wahinirno e annaba arɓe caggal nuhu aya battawo ganduɗa temedere capan jeegom e tati to wonno suratul nisa en ƴeewi ibnu abbas haalana men o wi hakkude baba adama e nuhu alayhi salam no won hakke garruji sappo ko won ɗon kanƴe fof koye l'islam ji gonno eyyi hon ibnu qayyim kadi noon hollire deftere makko no wiyi ghasatullahi fan fi masaidi cheitan awa holɗo no konngol wol ɗum woni sawab oyi sen ƴeewi hay jangge fira ibnu uway bine kaba no haala toon e banggal aya bakara o wonde kana nas ummatan wahida tan o awa joni noon o ɓeyde hen fahsala fof kanko uway bine kaba noon no jangguirta o wi koma yimɓeɓe luurodir noon fa ba'atha allahu nabiyina en ɓene gaari hayso wonɓe jangguirta noon e yimɓe fof koye gonno koye diine l'islam noon nde luural ngal ad yimɓe luuri ɓotti woppude diine o mbatti addude hen ko jeyaka hen ko mbatti ganduɗa rendinde hen ko ala hen ko ɗum woni allah neli annabaɓe kadi yo gar dartina yimɓeɓe ye dow gonga eyyi ɗum woni sa ƴeewi aya gonɗo suratu yunus o ina ɓamodira e kaɗo haala gati allah yi woma kana nasu illa ummatan wahida tan fahsala fo yimɓe gonano sona diine goto fof ko allah goto nde tan ko tawkiɗo joguiɗo tan ɓe lurodiri ɗum woni aya gonɗo suratu yunus sappo e jeenayyi deke hen paami yurmede jumra subhanahu wa taala awa nelgol annabaɓe sababu mum ko batte luural ko yimɓe gonno e dowmum banggal diine celluɗo nde fuɗɗi woppede nde ko ɗum ɗon woni ha joni addi nelaɓe ɓe addi deftere sen ƴeewi hay ganduɗa tarihe tan gurdam arabeɓe hollama kamɓe fof koye diine ibrahima alayhi salam ɓe gonno nabi ibrahima nelade holliɓe koyemo ndew allah mahi ko suudu kaaba joni noon hoko addi rewde ko wona ganduɗa allah ko ha temed tati sanam pawɗi tawama ɗon e sanga annabi sa sallam ɗum noon hollama hay idiɓe addude ɗon ganduɗa rewgol ha gori sanameji ngol awa hay mbatti ɗum qabila fof no jogui sanam ha watti hinde fof no jogui sanam ɗum ɗon ganduɗa iɗi arde fof koye ganduɗa gorko biyeteɗo amro ubne hayl khoudaai awa ko on iɗi wayliti diine ibrahima o eyyi on addi sanameji ganduɗa e leydi arab kanko nanni ɗum hen ha yetti leydi hijage ɗum woni nokku ganduɗa to wiyete hande ganduɗa awalidu kursu ganda nuktuida ganda suudu kaba kanko adinde en hon jonno hunde wattirede ko wona Allah shirku o sankitede do leede de ganduda labbinaade e ko wona siraje majje fof ko honno non ha Allah nidi annabi makko timmode annabaado yono dimbe fewde wottinde Allah yo yimbe nutto rewde ne en don diin Ibrahim wonno e mun hanki o do wol kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o tampende en hunde no haali tampirede ha diina aqida wottinde Allah de e lawol Ibrahim ngul ha ngul arti normal dum wonno lawol Ibrahim ko herde toruji herde sanami jomira subhanahu timmini diina o timmini ganda e neemaay do aduniya fof heddi ganduda ganda kanko annabi yonta makko e sahabaabe herbe saggal makko wiyete warnuji tati burdi moddude fof ɓen fof keddi e nden hunde e so wiyama karnuji tati hakke duuɓi temet tati ganduda yontaji keɗɗe annabi sallam yonta makko e rewɓe hen rewɓe rewɓe hen noon noon awa ɓen fof ko on diina keddi rewde ganduda Allah goto e woppude toru e woɗɗitade kala ko ina tunnino tafsiide o joni noon nde yano ha ɓoyi kadi ko wiyete majjere ko sankiɗi ganduɗa ha ɗoni ko yontaji cakke tiɗi ɗi awa hunde hetere kadi natti hen hunde jiyantereji kadi garte diine he ha tengke yimɓe wonɓe ɓe gonano l'islam hanki gonano julɓe n gar naate diine he ɓe jogui aguidaji bonɗi e piɓle ɗe moƴƴani awa ko noon noon hunde no abda seeɗa seeɗa ha sirko arti ha ganduɗa e nder leñol ha ganduɗa yimɓe ganda awa ɗiwi kañumen fof wontude musirikina en sababu hol batte noddoɓe yimɓe fewde e majjere e maade dow guenale ha joni pour mawninde ganduɗa jeyaɓe Allah moƴƴuɓe ha ɓurtina e place uji mabɓe gati sirko gadano ko noon arti ko honnoon kadi wiide no holli ɓeɗo yimɓe ina yiɗiɓe ɗum hankadi wurtuma ha joni e maade ganduɗa guenale towɓe e joguitaɓe ɗin nokkuji hankadi honoon toruji ni ko wona Allah hankadi no duwore hen ene ƴeeɗe gueɗe goɗɗe ko wiyete no ɓaɗore e banggal Allah kala ko ɓaɗorteno Allah watti wara neɗɗo en gueɗe koyno duworade ko Allah goto hanno duworede ko gonna wona Allah wattito e wullitade e hirsude e tacci on ɗeɗo gueɗe fof place uji ko Allah jeyno ɗeɗo gueɗe fof ɓe mbatti warande ɗum wiyeteɓe ko moƴƴuɓe koɓe mbatti ɗum kadi inde wonde mbi ɗum ɗo wiyete ko wasila ko jokkorgal ko feññinde yidde ɓeɗo wona rewdeɓe eyyi kono noon ɓe jejjiri ha joni ganduɗa woni musrikin en mbino hanki ɓe mbi ma nabuduhum illa liyuqarribuna ila llahi zulfa ɓeɗo min duuratiɓe min lewiraniɓe min noddiraniɓe min dardaniɓe faabuya sono haaɓe ɓaɗinamen fewde Allah dane ɓaɗal ɓe mbi ko ɗum woni koɓe mbaɗiri aya battowotari sourate zumar ko hon dani nde ɗo hunde nde ganduɗa lundinde tawhide ko ɓuuri hewde yimɓe ganduɗa awa ko hon noon yani e nder hen ina anda ko ɓuuri hewde yimɓe ne gonɗine Allah kay mo famɓi mo jeddude Allah ɗum noon kay eyyi gonɗinde Allah nde ɗum ko hunde wonde ko gonɗinde noon yo Allah goto rewe o yo Allah goto ganduɗa awa wottiɓin on ko ɗon woni haala ga jomira subhanahu wa taala wimen e qur'ana wama yuminu aktaruhum billahi illa wahum mushrikun ko ɓuuri hewde gonɗin ko ɓuuri hewde ganduɗa ɓeeɗo yimɓe gonɗinani Allah sona ina renndidini hen gonɗingol Allah gonɗin ɗon kono wonko watta e gonɗingol he aya battowo temedere jeegom sourate yusuf awa wiide tan Allah haala yiddude Allah ɗum ko yimmo seeɗa mbaɗi ɗum e nder aduna hen koyno firawna en mulahida en jogaɓe hande ɓe ɗum won laadini ina woɓɓe nanduna dahrijina en koyeto communiste en e oɗo zaman ɓen wona yimɓe hewɓe eyyi ko ɓuuri hewde yimɓe kayne gonɗine Allah ko gonɗingol Allah noon yo Allah goto rewngol ko ɗon woni toɓe luuri ɓe puuroy ɓe donki kiisude ɗon eyyi sona ɗum hay ganduɗa wiyeteɓe musrikina ene andal mulhidina en ɓe ko ɓuuri hewde hen hay yettuɓe Allah ɓe ko banggal mawni kinata sono ɓe gandi kay Allah no woodi fittaji ɓe ɓirro ni walla ɓe ñoole ɓirrade wonde Allah ko goo ɗum no woodi tigui walla ɓe ɓirro ɗum hayso koye nder fittali mabɓe no Allah wiya qur'an o wi wa jahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa uluwa o wi ɓe kayne jedda diine o dow no jeddana kaala kono nder fittali mabɓe ɓerɗo mabɓe ɓe jenana tigui ko gonga Allah no woodi ɓe jejjiri tan ko toñangue pour mawni kinare wasde jaɓɓe gonga eyyi ɗum woni aya battowo temedere walla aya battowo sappo ene suratul namle min gandita ndega bani adama ko hon noon hay kamɓe hakkillaji mabɓe ne holla kala ko jiiɗa no fewna won ko fewni ɗum goɗɗo wi haajude kulle mumde fillisfani sa yi o asmane e ndiɗo leydi ɗeɗo leɗɗi ina anda kay won keɗɗo caggal mum kala ko mbawɗen yiide hande ko joga e aduna he banggal ko technique fewnata gote fo marten he ɗum no ko wiya ko sin bo ko ni famirten awa ndeka keɗe ɗe foof awa ko hon noon noon kadi woɗɗinde Allah nde ko hunde ganduɗa tabinde no fewi eyyi musidɓe bandiraɓe tawi won keesien jogui ɗon ɗum ɗo woni gardin kay tagdim ko yewite e banggal wotirinde Allah ko jinnomi haalande bandiraɓe musidɓe gaccana kam hakke eyyo ceerno eyyo mbeɗe heeɗi eyyi joni enen yewtere men yahata ko ha wona waktu e feccere namdeɗe garoyta ko sakket taw hankkadi en gaare sertude

e ngurnamam e mayda ko ko Allah goto ji awona don tan de hay goto o rendani e ne ha joni ko wiete kirse ko inde Allah kala ka don sa haali ko na inde Allah aw wa furi amurti aw wa ando ha joni an ko golle ma moni ina jaa hen takkede a sum hewi de do hunde ma wala dum do Allah ko non wiete e waranta likki a waranta hayr a waranta bul ko Allah maranta ko hon non ganda kulul nan ton façon wonde de do hunde kula hode hada mal kisse wala ta nadde jengo dum ko Allah hulete ngol dum ko Allah jogi mal kisse ko Allah way tandude bani adama e kul hulima ko Allah woni ha joni ko ya forte e ko wiete kulul ngol don e raja e on bangi gilli dum do ko Allah wadante ko wayno hulde daaba wala hulde ko songata wala barugil wala pon pon en dum don ko hunde kulul babi bani adama ko sayi ko kul bini adama e kulji mais kulul biete ngol wonde ko hulde battande mo ne hulde jande mo ne hulde ha joni on dagede dum don ko jomira subhanahu wa ta'ala hulade e ko hon non ganduda shirku ganduda hollama rendinde Allah ko wiyete lejjide Allah jimbarana dum ko wona Allah dum buri mawnude ko buri hewde ganda bakkatuji fof kala dum woni hoore e holi batte parce sa ƴetti Allah joni kanko Allah wiyata fondamo e tagore makko walla nandinimo e tagore makko e banggal siyakuji ko yowite dewal Allah dum woni ha joni waɗi ko boni e dum woni ganduda buri mawnude toñangde fof jomiraɗo wiye Qur'an gande de inna shirka la zulmun azim shirku o kañum tigi won toñangue mawgu e won toñde ko mbaɗa hunde ko wona e place mum sa ƴetti hunde ganduɗa ko konnoɗo maccuɗo Allah eyyi goɗɗo wi man abada al abida azallahu llah sa maccinani maccuɓe Allah awa anne Allah jahede e maccuɗo Allah ane maccuɗo Allah o ko pote Allah on bang so ɓurima martaɓe walla moƴƴere ko golle o ɓuratama anne gollu hono ko golli ko walla golla golle moƴƴe beele ma heeɓa ha jum anne martaɓe kono wiɗo maccinanoma awa goppa ganduɗa haqqeji Allah ɗi mbiya aɗa waɗano goɗɗo ɗum woni ko gaseta so woɗɗo on bakkati woni mo Allah wi yaago ta ko woppata tanke a tubani eyyi Allah wi inna allaha la yafiru an yushraka bi wa yafiru ma duna dalika liman yasha Allah de yafata ko rendinɗa e makko ko omo yafono ko wona ɗum wonande mo haaji ko honnoon jomira so holli kadi aljanna harmi e neɗɗo dellinowo e Allah kadi on so naati jeengol yaldata ko hen sasata جمرة سبحانه وتعالى بمن يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار آية عند لكم سورة المائدة تفنجين بجين جمرة سبحانه وتعالى يسرى جنة بنا الله كي أون قوان قدين أو عند الله حرمي مكو أنات الجنة دون ويرو مكو خجينغل جانجة دي خجينغل على نافور نبينا بي الله بانغل وينا ورلك وينا حكي أون عالم ko hon noon kadi hollama saɗa jogui sirku a rendine Allah dendagal golle ma moƴƴe koko firti ha fuɗɗode ala keddoriɗa gasi nde Allah limti jeyaɓe Allah moƴƴuɓe to suratul anami to o wi ganduɗa ulaika alladina hadahumullah ɓe woniɓe Allah fewni Allah hada llah faɓi hudahumum kadi ɓewal ɓeɗo no mbano ni ñemtine ƴewi noɓe juuliranno e noɓe dewiranno Allah e noɓe nduwattono ko nane qur'ana annabaɓe Allah ɓe nelaɓe Allah ɓe moƴƴuɓe goto fof no noddiranno Allah nane qur'ana noɓe mbaɗini mbaɗe noon Allah wi ɓeeɗo fof e moƴƴude soɓe ndendindine Allah kala koɓe gulluno golle moƴƴe firtima eyyi ɗum ɗon ko enen ganduɗa kulɓinte aya watto capan jeetati e jeetati suratul anam ko noon jomira subhanahu wa taala wi nelaɗo Allah ɓurɗo ganduɗa windere nde fof mo ganduɗa Allah wi e qur'ana walaqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yahbabanna amaluka wa latakunanna min alkhasirin ko wi gonga sigi Allah wahyini fewdema e ɓen nelaɓe iɗimaɓe fof haalaka ko gode tan awa sa rendidine Allah golle ma firtima ha gasa yante yimɓe perduɓe ayaba sowo capan jeegom e joyi zumar ɗum noon annabiji wiyama dani moƴƴuɓe Allah jeyaɓe Allah annabaɓe Allah ɓeeɗo mbiya kala ko neɗɗo moƴƴi ketta ko caggal ɓeeɗo awa ɓeeɗo mbiyama so mbaɗi ngal ɗo gollal golle mum en firtima ala ko haali ko wona ɓeeɗon ko ina jeeya hen kadi tawi ko banggal sereel islam dogata kadi mushrike o awa wonno waɗata ganduɗa jiiƴe makko no dagoru feede jawdi makko nangge jumiraɗo wi foktul mushrikina haysu wajattumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa ududuhum kulla marfat ay tawi ko sanga jihadi sanga haari mushrikine en dariɓe na kaɓo julɓe awano faddo diine mum Allah wi onon ne noɓe kaɓirta e mumne onon no kaɓe mumɓe kala to nangguɗon ɓe kala to keɓɗonɓe ɗum woni ha joni ganduɗa nangguin ɓe juwi keɓe no jumiraɗo wi tombanɗe ɓe joɗande ɓe kala nokku kala tomborde kono aya batto joyi suratu tawba ko noon annabiji wimen hadis umirtu an uqatila annas hatta yaqulu la ilaha illa llah mi yamirami mi haɓe yimɓe hande ɓe mbiyoy deweteɗo ala sona Allah deweteɗo ala sona Allah soɓe kaali on saha ngolɗo konngol ɗum woni soɓe kaali ɗum woni on saha ɓe dandima gama ha joni ƴiƴe meje mabɓe jawɗele mabɓe fof han kadi ala ko jottotoomi heen sonaa ko Allah waɗdi heen haqqe haqqe Allah gaddu gadduɗo heen oon eeyi ko heen haqqe jawɗi ko nganduɗaa ittude jakka en walla tawi ngannduɗaa ru fii yam jannan banngal toromɓe walla gaañi neɗɗo yoftee noon ɗee geɗe noon paamirten so ɗum gollimiiɗen kadi banngal chirque o ina ɓuri mawnude bakkatuuji mawɗi fof annabi o sallallahu alahi wa sallam wi on ngarata mi habra mon mi haalana mon ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ɓe mbiya ha haalanami ya rasulallah oy ɗum woni renndinde allah el ichraku billah oquqil walidain eyi ko ngannduɗaa renndinde allah e aaƴorde wonde calorɗo jinnaaɓe haadis o ngannduɗa so a ƴeewi nder sahil bouharina toon en ƴeewi allama tumin qayim no haala heno wi jomira so holle ngannduɗa haa jooni banngal fiyaako oɗo fiyaako ɗo jomira banngal yeettaɓe allah tagi kañum jamirta joomira subhanallah kañum taga ma tagi hunde ko ma tagam ma ƴiiƴi harkuma ngal ɗo ɗemngal ɗum noon allah kañum wi jamiroore ma no mbatta no ndiwirta allah jomira subhanahu wa taala wi kañum ko ni kañum ni jamir ko ni waɗatandani eyi ko allah yamiri ko nuundal e waɗde goonga eyi ɗum nuundal wotiɗinde allah mawninde allah teddinde allah duorade allah waasirde allah wakkilade allah awa yonndinade fiyaako allah ɗum woni nuunɗal eyi sirko woni toonde ustude allah so a wiyaɗa allah aɗa waɗde allah e allah ɗo aɗa waɗde allah haa jooni e neɗɗel so aɗa waɗde allah e goɗɗum woni ngannduɗaa tooñi inna cheyka la zulmun adim fa sirko adlamu zulme wa tawhide adlu adl sirko ɓuri toonde ɓuri ngannduɗaa toonde tooñange e tooñangeeji fof wurtiɗinde allah rokka allah geɗal mum haqqe mum ɗum woni nuunɗal ɗum woni ɓuri foccaade e poccugol fof eyi ɗum waɗi ɗeeɗo geɗe ɗiɗo woni ɗe njahata e fawnirta so gooti so a wurtiɗin allah renndirinta e allah so a renndirini allah tan ɗum woni haa jooni a ustan joomiraa subhanahu wa taala eyi ɗum waɗi wonno sirko yaareta haa jooni ngannduɗaa e mawninde allah nde ɗum waɗi kañum huunde nden woni bakkatuuji mawɗe kon noon kadi allah harmini aljanna kala mbaɗo dendinnooma e allah ko noon kadi allah darni ɗiiƴam makko e jawdi makko e koreji makko wonandi yimɓe tawhid ko hon noon kadi joomiraa subhanahu wa taala dagni ɓeɗe ɓeeɗo so ɓe nanngaama hoɓe nange maɗe maccine eyi ko hon noon kadi allah tari nanngude ngannda musidi gollal mum allah nanngata jaɓataa heen ngannduɗaa naafide jaɓataa heen farilla ko hon noon kadi joomiraa subhanahu wa taala holli kadi awa gollal ngal haa jooni kala ko mbaawi waddena e nafata ko hon noon musidi kadi hay so ngannduɗaa nodditiima ngandal fii becce hollaama kañum ɓuri majjude kala majjuɓe allah eyi kon ɗa so a anndi allah waɗanta allah nawliraaɗo yo allah yaa kaari ka e watta ndeen huunde ɗum woni ngannduɗaa kaarde majjere hoɗoon ko hon noon kadi musidi so a ƴeewi awa ngannduɗaa so a ƴeewi waawa toonde joomiraaɗo noon tooñata tan ko hoore mum eyi ɗum ɗo fof ngannduɗaa jeyaaɓe allah ko mbaɗe kula so ɗiɗo fonnguɗe ɗo ayeji ɗe ɗo hadiseeje hollaama kadi so a waɗi sirko ngannduɗaa sirku renndinde allah nde ko huunde ustiinde ko ayiiba eyi ko ngannduɗaa ustude joomiraaɗo subhanahu wa taala eyi ko hon noon joomiraa subhanahu wa taala noon jaɓataa ndeen huunde eyi ɗum woni banndiraaɓe ko yowidi e banngal diine l'islam ko l'islam so a nanii konngol ngol ni ko jibbilanaade allah eyi ko jaɓde joomiraa subhanahu wa taala ɗum woni ngannduɗaa banngal ko wiyetee tawhide ko al'islamu lillahi tawhid eyi ɗum woni haa jooni ngannduɗaa ko wiyetee tawhide o eyi jibbilanaade allah banngal tawhid eyi bani adama ngannden ko addani men tageede ko ko tawhide o allah wi tagiraani yimɓe jinneeji so wonaa haa ndewmo so yaabuduuna o ko yowahiduun kono annabi sa sallam wi haqullahi ala l ibade an yaabuduuhu wala yushriku bihi chey a o wi haqɗe allah e dow jeyaaɓe heppode ɓe ndewata allah gooto ɓe ndenndidinta e makko hay batte eyi dewal ngal mbiɗen hollaama ko huunde kala ko ina wela allah e banngal golle e konnguɗi laaɗum kadi peñƴi e ko suuɗi ɗum wiyetee dewal allah ko wayno duwaw en ko wayno juulɗo en ko wayno kurol allah en hon ɗe joomiraaɗo wiimen yemɓe ɓul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati ila rabbil alamin ko hon noon joomiraaɗo subhanahu wa taala wi wa ma tafarraba ileyya abdi bi chey en ahabba ileyy mimma faraftuhu aleyk o wi kandi jeyaɗam kay ɓadoraatimi huunde fof ɓurnde weldemi haa fawi ngannduɗaa huunde nde parlumi e dow munde idi farleede ma fof ko ya wi la ilaha illallah deweteɗo ala so wona allah nde ko dewe ɗe ko allah gooto waɗantee ɗum ɗum woni la ilaha illallah eyi la ilaha illallah ko ɗum woni ngannduɗaa naatirtee diine l' islam mbiɗen dewe allah ɗe noon kolli en kaali heen ko heewi ina jeya heen awo haa jooni du'aade ɗe ina jeya heen yortaade e wakkilaaɗe e reerɗuɗe hulde joomiraa subhanahu wa taala ko wiyetee pirte ene takke en e rukku ɗum woni nanngude e koppu e sujuude fof e ngannduɗaa e wonngaade e wondirde honde geɗe sariyaaji ɗum ɗo allah waɗantee ɗe ndeer ko wiyetee kala dewal allah ngal allah chari ko allah wi yo waɗa ko heen jeyetee ko heen ngannda jaade ko dewte koye dewe hee jeya ɗum noon hon dewirten allah gooto tawa hay huunde ngannduɗaa e mbaddaani heen chirku billa walla ko wiyetee jeyal allah ko e mbaɗanaani ɗum goɗɗo ɗum noon mbatten kono allah hollirimen eno nelaa allah hollirimen ni جمرال من القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أي الله إيه ونقول إن بأ الله دفتر دي الله دفتر دي نلا دمكو وتفرت يقول لي جون ونفرت يقول لي منكم باسا دفتر دي الله باسا دفتر دي نلا الله أي قل سورة محمد فتو سفن تجعيدين قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورات قال قل لقل قل لقل قل لقل قل لقل قل لقل قل لقل لقل لقل لقل لقل tawi hunde nde kay wona to annabi to iwde wona kan ko yamir wona ñu makko andu nden hunde ko rutta ka dokki ka dokki seedo jabar ko kon non yimɓe kulodirta Allah dewal Allah no wawi diwira Allah batte huldora nadde jangol walla wata torlede ina sella kan diwira Allah batte yidde aldana ɗum wondaminare ɗum woni hawpan wo ɓaman ɗiɗi foof ina sella gati Allah yiwa ɗoy ko hawpan wo ɓaman eyyi nodde joomono oɗon kokon hulɓe kon ɗamini en nodda Allah yo Allah dande jeyngol yo Allah dande kala kulkuli ko woni aduna e laakara ina sella ko honnoon kadi nodda Allah pour yidde moƴƴere kala moƴƴere ko Allah jowi ndeke Allah jeyi moƴƴere aduna jeyi moƴƴere laakara sa ƴeewi faake tan hoore faake janngata ñande fof o a tawanne kay hunde alaa ko bani adama jogi hunde fof ko Allah jogi jomiraa subhanau wa taala wii kanko woni arrahman jom yurmeende aduna fof arrahim jom yurmeende laakara fof o rewni hen oi kanko woni mallik yewmiddin kanko jo ñalawma dana hoko hetti bani adama ko jiɗo ñalɗe tat tan jogiɗa Allah wi wa salamun aleyhi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yubasu hayya e jeyaɓe Allah wi Allah moodani fodani moƴƴere ɓe o wi Allah hettiɓe ñande ɓe jibinaɗe sa jibinama so Allah dantima ñande mum ha yaltani e dialogal cheytane yetto Allah sa hetti kadi ñande maaya dande heewi bani adama ni wuura ina juula sa ajoolan jogui dina men sono maaya maaya battane bonɗeɗe mawɗe Allah so Allah danndima ñande maayata nde kadi danndima ñande ñalawma dara ñande ummital nde awa bani adama ko ɗiɗo ñalɗi tati jogi ɗum wonane sella ñaagoɗa Allah awa batte hulde Allah ina sella ñaagoɗa Allah batte ɗaminade kadi yidde moƴƴere Allah ɗum annabi sa alah sallam kanko wiyanno asalullah aljanna wa audu bihi min annar kaɗa ñaago Allah aljanna mbeɗa mooloro Allah ummorade e jeygo sella tan mbiya aɗa ñaago neɗɗo goɗɗo aljanna walla aɗa bo aɗa mooloro neɗɗo goɗɗo walla hunde wonde bangal jeygo ala fono gasirta eyyi won noon kadi sen i nder qur'ana jomiraɗo wi muhammad a fanta tongisu man finnar mataɗa wawi dandude nata e nder jeygol ko ni pamirɗen awa ko wiyete ñaagade ko eko wiyete moolade ko donc allah waɗante eɗen jangga qul audu bi rabbil falaq min sharri ma halaq allah wi muhammad wi mbeɗa moolori jeyɗo subaka o mbeɗa moolori ɗum ɗo e ɗum mbeɗa moolori fof ko sifaji allah mbeɗa moolori allah wiyeteɗo ganduɗa ɗo rabbi nas jeyɗo yimɓe om marti yimɓe gone dow marte bani adama kone ko allah ko allah ngannduɗa wiyete jeyi neɗɗo bi rabbi nas maliki nas ilahi nas ɗum ɗo fof ngannduɗa ko jomiraɗo supporté ndani aɗa mooli allah aɗa yo allah dande min sharri lwaswas ɗum woni bone cheyɗani walla mbiya aɗa moolori allah yo allah dande min sharri naffasat e ngannduɗa rewɓe wileɓe cuuttoɓe e fiɓi eyyi tawi noon enen mbiɗenke hen julɓe jeeya woɓɓe ne jogui fiɓi na kaɓɓi anduɓe paamani koɓe jangui nde ɗo simore ko gati allah wi e nder qur'ana ko cuccete fiɓi ko ko worodde ko bone woni hen moƴƴani ndeka noon piwol wona hunde ganduɗa fiya ko julɓe allah ɗo wona fiya ko julɓe ko jiyeɗa hen haɓɓe ko ɓuuri hewde ne sinde annabi sa sallam man allah ko sen hutirta afi hunde ma pour dandorade walla naddanma no goppitoɗa hen ɗuɗo foof ganduɗa hen yarata e banggal koyde tawhid eyyi tawhid o woni ganduɗa mbiɗen ñaagoɗa allah moolorɗa allah fiya ko ma fo wona jiyako fiya ko juuɗe allah ɗum woni hay ko wiyete istane ko e banggal dewal ma allah ɗum woni mbaɗa nden ka allah e dowma jomiraɗo wi ganduɗa o tawakka al asis arrahim alladi yaraka hina taqum o hakkilo e allah mo ganduɗa mo ina yiima joi teddugal joom yurmeɗe ina darma hay sanga guilade gummotoɗa nde annabi sallam sanga ummotono jamma ne juula kañum goto e niɓɓere allah ina darma on sa e waydotugol ma e banggal sujudeji ma fo allah ina daya eyyi aya battowo temeɗɗiɗe sappo jeetati faade yeeso mum e nder sourate shura nde ko hollama ni hay ko ganduɗa fiɓɓo ko janggaten wiyamaɗo istane woni moƴƴinde ko aɗa rewa allah ille aɗa yiyamu hay so yiyatamo fiɓɓe kanko allah kawmo yiima omo darma allah ina reyanma allah ne andi ko suuɗima e ko feeñima foof awa ko allah woni bawɗo kadi jomira subhanau wa taala wi allah kadi ne andi fiyakoma foof allah wi walakad halakna l insana wa naalamu ma tuwassisu bihi nafsu minen tagui bani adama allah wimeɗa andi hay ko ganduɗa sok sokta e borne ko jolota e fittandu hene yahana naatana yalta ko allah wimeɗa ɓuuri ɓarade ma hay ɗaɓi ganduɗa dande maɗi ende ko hollama jomiraɗo subhanau wa taala hollama haqqe allah ganduɗa fof ɓuuri mawnude dow ma eyyi caggal mum haqqe nelaɗo makko o rewi hen o woni nelaɗo mo ganduɗa awa saɗa ganduɗa seeɗo aɗa nakadi tan wiide ko ya seeɗo on ko nelaɗo allah sa wi allah deweteɗo ala sowna allah mita Muhammadu oɗo ko nelaaɗo Allah, eyyi ko nelira ko addi ko ko holli ko ko ɗum liwrimi Allah, ko addi ko ɗum nanngam mi rewirta Allah sonano Muhammadu wirindaani awa mi juulirta sonano Muhammadu hollirindaani ɗum annabi wi fallu kama raaytu woni o salli, so wonno koorka to ko noon o wi, so wonno hijjoore to ko noon o wi khudu anni manasikakum, nanngiyam de mon Allah ɓe haalna mon no watte, to ngabbuno e kaaji ngabben, to ñekkuno ñekken, to wangino to wirino, ko noon woni haa joyondewe Allah ɗe. Hay gootel heen sellata mbiyen eɗen ngadda heen tegni goɗɗo walla ngannduɗa façon goɗɗo, kono hollidi noon waɗindaani noon waɗirtee. Tawi aɗa jogii nganndu walla sellanoolla aɗa nayi ɗum ɗoon kadi sere no holli hono kaanɗa waɗireede, no wayno annabi yo geɗɗe kono famɗi heen ko naamnaaka gila e nguurno makko o haali o holli. Eyen kulli haqqe Allah o ko dewal ngal, haqqe nelal Allah o ko riwindeede nde e teddineede e moƴƴere nde o addi nde yimɓe nganndanamo. Annabi jo hollaani sonaa ko moƴƴi, o rentinaani sonaa ko boni, kala ko eɗen potatnoo haɗo jinnde o addi, kala ko ina fotatnoo torlude men ina tardine men fof kanko annabi saa sallam o rentini. ko noon so haqqe Allah nelal Allah ɓenndiri wena ko haqqe jinnaaɓe Allah yo qada rabbuka alla tabudu illa iyahu wa bilwalidaini ihsana, eyi Allah di ñaami o yamiri o yamiri awa haa jooni wonde hay huunde tere sonaa kanko. so ɗum ɓenni jinnaaɓe yo ɓe mbaɗani moƴƴere ɗum kadi Allah yamiri ñaawi ndeen huunde o farli e dow jiyaaɓe makko, eyyi ɗum woni banngal haa jooni ɗiggande jinnaaɓe warande ɓe moƴƴere haa cenci kay so ɓe nayiwi ɓe ngoni nganndaa hortiiɓe to maaɗo aan aɗa woni ɗon gooto ma Allah kamɓe jiɗo fof joomiraaɗo wi batte a sekaniiɓe walla batte a haaɓaniima to wiiɓe ufoyano to ufnooɓe woto gufɓe eyi haalan ɓe haalaaji moƴƴi, eyyi ko honnu woni ko yamira, eyi woto haaɓan jinnaaɗo ma woto yiɗo ma e woto heppo woto wi ko dasal awa woto wi han kadi a haaɓi a yiɗi yo iwɗon ala ko hon noon kadi oto fiɓ kadi aɗa waawi waɗde huunde joɓaama woto mawni kino kadi e dow makko yaani woto furomo woto fuftinoma koye ndeer reedu makko ngonɗaa kanko yumma o awa alaa fof no nganndaɗaa jogorɗaa huunde wonde e dow maɓɓe. joomiraa subahana haqqe Allah e ɓennude haqqine Allah o rewni hen ko ɓeeɗoo. ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi nganndaa gorko miidi arde hadise abi hurairata jaa rajulu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallah man ahaqu nnasi bi husni sahabati, o wi ehi mana Allah haalnam hol fof e yimɓe ɓurmi ɓurde moƴƴude haa jooni moƴƴi moƴƴande eyi homo ɓurmi haandude moƴƴude wondude bonndiral. annabi wi yumma kay o wi hol dewɗo heen o wi yumma haa timmilaaɓe tati nayi ɓolngol wi an haa baammare o heen ko ni ndeke en nganndi hakke jinnaaɓe o cengtude ko hakke yummiraaɗo o kadi ina ɓuri tekkude eyyi ɗum woni l'islam ko holli men e banngal hollaama tawtide ko mbiɗen fayidaaji ko woni heen ko nde joomiraaɗo subhanahu wa taala nde o neyi nelaaɓe nde o neliɓe ko yoɓe ngannduɗaa yoɓe noddi yimɓe feere dewal Allah yoɓe ndeentini yimɓe ko wiyetee chirku billah, kala nelal Allah garnooɗo e dow leydi hee yiɗi haalande yimɓe ko dewal Allah taw hiidi yo Allah gooto rewde, ko ɗum ɗoon dugo ɓuri heewde ko kaan haala ngannduɗaa ɓuri ngannduɗaa teentude ko kaan haala ɓuri sattude fiyaa ko annabaaɓe hee. joomiraaɗo wi walaqad baasna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah oko rewni heen waccanibu taawut, o wi goonga de min neli kala tomontoore kala leñol awa min neli heen nelaaɗo nelaaɗo on wiyata yimɓe ko yoonde o Allah gooto, yoɓe goɗɗi so ɗaawutaaji won ɗaawuutu ɗaawuudu ngannduɗaa ko cheytaane, won ɗaawuutu ko jawtinoowo kiirul, ɗaawuudu ko ɓennitinooma laawol Allah, ɗaawuudu ko oñoowoma bakkinoowoma diine Allah, eyyi ɗum woni haa jooni woni ɗaawuudu ko yimɓe ina ndu'oro ma ina ndewo ma ina ngoondirma ina mbakkilo e ma ina jowitee ma nannaɓe ɗo jeygol aan aɗa jaɓi ndeen huunde aɗa ŋiiri aɗa wela ndeen huunde ɗum woni aan woni ɗaawuudu. ko hon noon en paami joomiraaɗo wi kala nelaaɗo o ndewo nelnoo ɗum ko ni o wi ɗum yo yimɓe ndewo Allah gooto yo goɗɗi to ɗaawutaaji ɗum woni yawtinooɓe keeri wallaama kadi annabi wi annabaaɓe fof koye musidɓe diine maɓɓe ko gooto, o wi al ambiya o ihwa wo diinuhum wahid, eyi kamɓe fof ɓe noddi yimɓe feewde tawhid, kamɓe fof ɓe noddi yimɓe feewde yo Allah gooto rewe. mbiɗen noon banngal tawhide o mbino nganndaa wootitinde joomiraaɗo subhanahu wa taala aw ko toon ɓuri waɗde dugo, kono tawhid wonde Allah jeyi kay ɗum hay heefereɓe hanke ne qirrinoo ndeen huunde yo Allah gooto rewe noon ko ɗoon waɗi dugo hanke waɗi dugo hannde, eyi nganndaa ko hono mbiɗen duwa o e kirte ɗe e takke ɗe e ngannduɗaa haa jooni ngo enɗen juuleeji ene nganndaon ɗee geɗe e wakkilaaji nde e wallinaade ɗee geɗe fof ko Allah gooto waɗante. Allah wi wo ilahukum ilahum wahidun la ilaha illa huwa arrahmanu rrahim, eyi nganndi dewteeɗo mon on ko gooto tan awa ko hon noon dewteeɗo alaa sonaa kanko kanko woni joom yurmeende, ɗum woni yurmeende huurtidinde yurmeende aduna arrahim woni yurmeende laakara aya mbattoo temedere e capanɗe jeegom e tati suratul baqara. ko noon kadi joomiraaɗo subhanahu wa taala annabi en haalnami ndeer hadise wonde ndewnili mo aasu yo ya yaman nde تنكو النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أي سيد سيما يمب كأروان نفوق على النرد بفيو ديمون كلا بعد واجر يمب أدهير دينا دماء الوصة ديون يوفيو نقبور موجود فوق يبن غرب الشهر ديوتر على صنع الله دون فتور سيري كون رواية بخاري إلى أن يوحد الله نرد بأروان نرد بيوغوت من الله كون هلام وطرين دي جمرا سبحانه وتعالى don huni da don fi don futorto tawhidul uluhiyya wa ya allah go tareyo ko non ka tawhid bangal sifaji allah di allah heru lidi awade da ka dawa wiide na sifore di allah wi ta alimul ghaibi ko allah woni gando birni awa sawiya manan woto jabo wi non neddo goddo ko allah wi'e non jumra subhanahu wa ta'ala wi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir allah nan dane hay hun kan kon na no woni jaw hay sifaji ko dingari awo nganduɗa no famirtani eno allah wirateni na sirti hen onno sifaji tabiɗe deftere allah e sunna annabio sallallahu alayhi wa sallam gaccira no mba sawiraɗa oña hen walla mba sawira adda hen ha joni peeje ma walla mba sawira ɗa nandidina so jumira subhanahu wa taala fiyama allah ne jogui junggo to kono junggo mani wanna waɗi feɗiri ne waɗi ganduɗa ɗum ɗo wona noon waɗirte so jumira subhanahu wiya ɗum mba wira ko honnoon jumira fiyama ina tello no hadiseji ne yanzilullah wi noon gaccira noon ala ko torlatama wonde allah na tello jamma fo yasman aduna on wiyani ne wiyani wiiru noon hay hunde ala ko bonnan suma ko noon sa wiiru noon ala ko woni hen tawi aɗa adda hen tawila haali hen ko wona gonga walla hawrani hen ɓuuri bonde so wiyama jomiraɗo ganduɗa ina footi ala arche makko istawa gaccirano aya o wirinani mbay so tawiaɗa ankita ɗon aɗa luɓɓiɗino ɗon aɗa yaltini hen peeje ma e technique ma addantuma ko majjere ɗum waɗi imam maali garɗo garnoɗo ari namnomo oɗo nokku ni o wi so wiyama istawa ko hunde andade o wi ganduɗa gowɗinde ko allah haali ko noon ko hunde waɗɗinde de o wi ko hon noon kadi o wi wiide no ankita nde no hunde ganduɗa walla ne luggino en darde honde ɗo gueɗe o wi ɗum ganduɗa ko majjere addanta bani adama ko hunde gati ko bida ɗum woni jomira subhana siforte ko dow mbiya ha allah gayna nokku fof allah na nokku fof gandal makko mais sifa allah wiyete ko dow jomira subhanahu wa taala ina wondiri men gandal makko e nanɗe makko e jiide makko ko jomiraɗo wi la tahafa innani maakuma asmau wa ara o wiwata kule no wiyeno innabi moussa e haruna o wi mbeɗa wondire mbeɗa wonde moon mbeɗa nana mbeɗa yiya ko honnoon o wi innakum tadauna samian qariban wa huwa maakum eyi hadis sillu e nabi sallam ono nodde mo ganduɗa nanowo ɓadiɗo ina wonde moon eyi jomira subhanah no wondire men e banggal gandal makko nokku fof no gonɗen allah no andi no gondirɗe ko pewata no jiiɗo makko ganduɗa no filti men fof mais jomira subhanahu wa taala wiyete ko dow siforte e haafuna rabbahum min fawqihim eyi jomiral ko noon wiye nder qur'an ko hon noon hollama sa joguima tawhid o ɗum woni ko rokkatma wotirinde allah nde ɗum rokkatma hoolade to laakara to ummorade lefte ganduɗa fulɓini ɗum woni lefte ganduɗa duumiɗe ɗe sa nangui tawhid o a heeɓi peewal aduna ko hon noon kadi hono sababu bakkatuji ma na jaafe eyi hollama neɗɗo ganduɗa jogui tawhid bakkatuji mon ina jaafe e woddiru allah e muuyago allah awa hon noon musiri woni yaafetake mais saɗa jogui tawhid bakkatuji jarantaɗi e gofi matta fo no waji yaafede gati jomira subhanahu wa taala wi alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum ul amn o wi ɓen gonɗinɓe allah ɓe jillodirani e gonɗin guli mumen toñangue toñangue ɗo ko sirku o wi ɓen jogui hoolade ko ɓen goni fewɓe eyi ko hon noon ari hadis telluɗo annabiu sallllahu alih wa sallam haqqul ibade ala llah alla yuazaba man la yushriku bihi shay a o wi ina jeeya haqqe ganduɗa jeeyaɓe allah e allah ɗum wonde allah kanko o torlata o jukkata hay goto on kay mo rendidinani allah hay hunde on kay watta ɗum ganduɗa e leɓe ɗum deke so en paami bandiraɓe dinde l'islam o mbiɗen o haade juulu en korka en hijjore en ko la ilaha illallah ngolɗo konngol idi arde ngol woni tawhid konngol woni konngol bingol wi deweteɗo ala sowna allah ngolɗo konngol woni coktirɗe aljanna ko honno ngolɗo konngol woni ko jomira subhanahu wa taala holli yo annabijo andugol tigi faalam annahu la ilaha illallah andu koy deweteɗo kanduɗo e dewal ala leydi wonata asaman sowna jomira subhanahu wa taala ko noon haadi telluɗo annabijo man mata wo huwa yalamu annahu la ilaha illallah dahala aljanna kala mayiɗo kay omo yenana omo andi wonde deweteɗo ala sowna allah o natan aljanna ko hon noon kadi piɓɗa nde ɗo hunde kaala ɗemgal ma piɓɓa ɓerde ma tawa sutti foof ala hen ko hon noon ganduɗa jomiraɗo wi e qur'an o wi innama almuminuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu o wi woni gonɗinɓe allah tigitee ko ɓen gonɗinɓe allah gonɗinnelal allah ɓe jogaki e gonɗingol he fof sikki ɓe jogaki hen dengui denguinde koɓe gonɗinde tan kak lawol gotol wonde ɓe gala hen hunde wonde ko noon annabi sallam wi ashhadu an la ilaha illallah وأني رسول الله ولا يلقى الله بهما عبد غير الشاكل ويحجب عن الجنة النبي غير سيدة رسول الله والنمين فمن الله يسنده حال من هون ويهي قول الجيال الله كي حورة الله إنك من دي دهون تواجوا كي نسكي دنجي دنجي وانك يفدنا دي الجنة حديث من غن راه مسلم دمنا كي نقول إنا كنقول من بيدا بيبا ترنا ما سكتا كي نجابا جمرة سبحانه وتعالى ويبنا انتون أو سبينا ويبنا لا إله إلا الله مونكين دو إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يؤمن من قبر الله جأمن أو بسها جون غندا نالا كانغر جمو مأندا هيهون من قبر دونكم من تيكم من بيكو أي سابي لا إله إلا دور ذاك وصونا الله أجعل آلهة إلها واحد أولا الله جفو الله قوتة أي دور كيف يفو يور يوف الله قوتة نتي iyo ajitana nabud allah wahda dum gaddada men ni woni be gaddada ha joni at non be bino nabi allah khud iyo en ngarda ko yimi ngokku tan ko min noddara ko ko yimi ngokku yimi jonde do gede fon nyum ngokku yimi joy ko yimi jonde mun bada allah god dum bi dum wawa wonde dum yi kambe kay dum yonata e mabbe jewatan ko be takki hen ko be tindi hen awa ko be ganda chaawdini hen jumra subhanahu wa ta'ala no woni ko hadi be ko sen jeewi wala ayo no suratu safat ayo batto chafanta je joyi fay chafanta je jeewom kodon kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o yimirta no qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illa allah e dun kanko jihad makko foko do no fawi e hefere be terno be no jingamo be wi allah yimiri yo habbe mabbe habbe biye de de la tona allah o kala kando den hun kay hisi gamo kon jawdi mun ki jamo fo ala ko wasse hen o sona hakki islam hasbore jomun koy allah won edu woni je do wanade goldo ko gol jibbilade goldo ko gol kongol tindinta ko dum woni tawhid allah yu anibu ila rabbikum wa aslimu la ko ne dutte de fiyade jomon jibbilano de on allah de gande ko ne jibbilade edan ko ne jibbilanade hunde edan gande hunde ganda to nyobbama ha ganda jabi aw dum woni jibbilade ko jabde kay ina heere tagal goldo ko gol aware wata to wana jumra subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa allah وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبي الا حرم الله على الا حرمه الله على النار النبي وانا كذا قود كاي زياد الله مين سيرو ديت على صنع الله محمد كذا ماتشد الله كنا الله تعالى نغونغي نير برنده وي صنع الله حرمنا تيو ما هو نات جنغول نون دغا بنراج انغاني على فوق جنغول دنت ينغوك ان الله غوت وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله على كل جميره sono ibn dio allah goto be labbinana allah bangal dine o ko hono kadi kanko annabi sallallahu alaihi wa sallam ender hadithaji makko sildu do wi as'adu an-nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi aw nafsihi ko iburi mani rede fo te foram nyana daraga yawm al-qiyamah o wi ko an biido dewte ala sona allah tawna la di cer der berne makko e wala ina no labbindi ma der fitanu makko hadith mo bukhari hol كنون كركان كو النبي صلى الله عليه وسلم وان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل وان غند دي الله حرمني تيغول كلا بيد ديت على سنه الله تو على فوق ويرن سنان دارت دي مجر الله برا جمر سوجر بو يس الله وي سنان غند هبن مجر واح مسلم كو هنن هنن ما كدي كونغول غول لو كانغولون كونغول مجر كو يته كلمه طيبه ييد غول لو كونغول ko honnon kadi heddo e kongol hulli e kongol tindini ko e jiyaɓe allah gollirɓe golle sarriyeji maggol e yeddude kala ko ina firta ngol walla ko ina lundo kollo konngol allah yo minan nasi man yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum ko hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah allah wina yimɓeji hen onɓe ina jogito ga allah nawliraɓe ha kewi no mbadda e allah ya allah ya kaari so wonano allah e kaari so wonano kada o kada ni ɓe mbadda hunde e kewde allah ida ɓen hon ɗo ɓe jiɗirta allah ni eno allah hani yiɗireede ni noon ɓe jiɗir soɓe jooɗo ko ɓen ɓe jooɗorto soɓe gummo ko ɓen ɓe gummorto soɓe orta ko ɓen ɓe ottirta allah yi ɓen yimɓena toon yattahidu min dunillahi andada e siyama addada ko daydana ɗum woni rendirinde allah ko allah hanno waɗireede ko allah kanduɗa jooɗade saɗa jooɗo ya allah saɗa ummo ya allah saɗa orta ya allah tawi wonko tinma ya allah annabi sallah sallam kala ko tinno wiyata ko ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ko hon noon wi kono sa ƴeewi gonɗin ɓe allah ɓe a tawan ɓeni ne ɓuuri sattude gille wonna ɓuuri sattude e banggal jomira subhanahu wa taala ko hondani ko noon annabi sa sallam holli men e bangal hokon bani adam hono wayata ha keba dakamme gondo l'islam o keba modde he wonde imanangal annabi sallallahu alaihi man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman an yakuna allah wa rasul habb ilayhi ma siwa huma wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbu illa allah wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'd iz anqadhahu allah min kama yakraha an yuqdha fi an-nar annabi sallallahu alaihi wasallam kira tanton kay kala kay glasi do e majji kalmo de ngone mun hibirade hajunun dakam imanangal suyi ha yottima kay wonde an allah e nela allah buri yide de ma kala ko nanden hono kalamu ina hala ma yo hala ni hala allah kalamu ina hala ma dine e peewal e mojjere yota ko annabi sallallahu alaihi wasallam addino ko sa yottimo do degre o wi ko nenke wata dakam imanangal kadi jidirane da yirani mo sona sabu allah ko onno kadi nganya ruttade kiye feero shirku e woran e borodde ko bonande ko gonda e mun ko o wi ko on bayde allah dandi me en hono no ngajirta na de jengol ni da wayina ni ko nen kebata ajun da kamme ko ne imanaga ene jehe bi da yiddudu da wutaji di su yama da wutaji ko yiddudu yawtinobe kiri su yama yawtinobe kiri ho yi be rewetebe ko wana allah e ko hon non dum don kadi ganduda ko hunde ganduda tingtinane der qur'ana hem ngati allah wi faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati lusqa kala jiddudu da wutaji di kay wofi weddi be ladde gongini allah goto on de nangi tima on de hebi fibnde hol nide on de nangi bubulgul tajata e dum won tayno na yeddani dawutaji adrewe dawutaji ni biya nan gandi birnide ina kala ma suwe an avenir ma ina biya nan gandi ko wirne nan de gara jango fa bi jango ina gandi mustaqbal ma maluma e marti suma ada gombin de do gede ada halde ma be nanuma al janna de yo firimun ando an kama fi cinani gombin de ganduda awa allah yeddani kadi dawutaji di النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ويقال بيرو جاشر على صنع الله ويدي كالك إن رويك الله أنسى هذه حرمي أمكو جودي مكو جودي مكو يعني جودي مكو جاتتاك جيجا مكو رفتاك أتو الله وينو جدو داو ساجد ونك سورة البقرة آية بس وتامن إذا أشفن نجوي أجاوهم Allah kala jiddu daawu taaji gon ini Allah goto on nangi timay fiinde holnide dum non bandiraabe daga den kaane wattude hakkille e bangal tawhid heno feewi aw ganden tawhid o aw ko hono ganduda aw ina mawni bangi Allah woni tawhid ganduda ko winjire shirku ko kanyum woni fawre kanyum woni tiyo kanyum woni sallu burdu tiidde fo e bangal l'islam gade ko do woni shahadata en dum woni cedan kaaji didi ko neddo naata l'islam ko en mbiyata ko mbiɗa séri jewteɗo ala sowona allah panna waɗa feere ganduɗa koni dewal ko mbaɗana ɗum allah goto ma tawaɗan ɗum hay goto wonde mbiɗa séri mouhammadou ko nelal allah ko nelal allah siyama dine makko ko ni o waɗi dewal makko ko ni o wiiri ko ni o fewniri mba tawiɗa aɗa sela nden hunde aɗa woppo nden aɗa golloe gueɗe goɗɗo eyyi ɗum woni ganduɗa tawaɗi noon wonde an kaye jaɓani o ko nelaɗo allah so ɗum ɓenni kadi bandiraɓe ganden tawhid o kañum woni dine annabaɓe nelaɓe allah ɓennuɓe foof en kollirde wi ɗum allah wi walaqad baasna fi culli ummati rasula ni'matullah aya batto o ganduɗa capantate jeegom suratul ali allah min neli awo ganduɗa kala e leƴƴi he kala e ganduɗa e dente he min gaccini hen nelaɗo nelaɗo o holliɓe koɓe ndewa allah gowre ɓe ndento ɗawutaji ko hon noon tawhide o wonde kadi allah tagiri aduna o foof ko batte nden hunde ene kewi nande wonde yimɓe tagira ko batte isa chrétien oɓɓe ne mbiya noon woɓɓe wi aha yimɓe fof tagira ko batte mouhammadou ha woɓɓe ne mbaɗan ɗum jimi anta alladi lawlaka ma holika mar un kalla wala holika alwara lawlaka woɓɓe dallinirodɗi jimi ko nan nedi kono sa ƴeewi aya qur'ana awa ganduɗa ina duggita ɗeno gueɗe fof ne weddo ladde allah wi ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun mi tagirani jinneje yimɓe sowna ha ndewaɓe eyyi ko ɗum woni ko yimɓe tagira ko yo ndewa allah nela allah hoore mum tagira ko yo rewa allah ɗum woni dewal makko allah ni no waɗirindani hay goote men wawa ɓaɗade no waɗiranno noriranno allah ni o daro toon ha koyɗe makko ɓuuta awa kanko annabi yo hoolanno korkaji awa de makko allah no wawniron en mbawa wadde no waɗirnonani somi paami kadi e banggal tawhide o hollama tawhide onde allah jeeyi ɗum ɗon ko ɓuuri hewde yimɓe no gongdino allah jeeyi hunde foof allah tagui hunde foof yo allah goto rewi noon ko ɗon waɗi haala ka walla sifaji allah ɗi allah heroriɗi awa ɗum noon kadi daña ko oña hen ɗum kadi moƴƴanno usta banggal tawhide o ko hon noon kadi ha joni mbiɗen bandiraɓe awa banggal tawhide o wonde jomira subhanahu wa taala ndewniri nelaɗo o awa o ɓooyi nden hunde haade fayrude ganduɗa julde arde taw ɗum holli ko hunde noon e jogade doole ene way haajoni himmude hay annabi so neri no sahaba makko yo njaa wuro e wuro yo njaa mbaaji yo yimɓe o wiyata ko ar wonde ko ɗon kalna ɓe ko yo faam taw hiɗu won la ilaha illallah caggal mum haa jooni noon kalnoonɓe so ɓe jaɓii nden hunde ɓe ngolli pawnoon ɓe heen gongile gongile gongile na jogii ko ɗum ɗoon ardinte noon ɗumine jeyaaɓe allah ko honnoon ngannden kadi heefereeɓe annabijo haɓnooɓe ɓeeɗon fof haɓireemaɓe ko banngal yo allah gooto rewe o joomiraaɓe subhanahu wa taala noon walli juulɓe ɓee joomiraaɗo wii in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit akum nganndeɗe so gonɗinii allah ono gooɗin walla so mballiniima allah allah wallan mon ko noon kadi allah tabitina pelle mum ɗum woni rokka mon jaamaraagal e cuusat ɗum noon ndeka jeyaaɗo allah ina haali nanngude tawhiide haa tiiɗa fiɓa ɓernde mum heddoroo heen banndireeɓe ngannda ko ɗum woni ko moƴƴi ɗum woni haa jooni ko nafata bani aadama ko hon noon jeyaaɗo allah joomiraaɗo subhanahu wa taala holli awa musrikinen heefereeɓe en añ golleeji maɓɓe koɓe mbaɗata ko eeyi tawii gooto maɓɓe naati diine l'islam awa yiɗan ɗum ko honnoon kadi woto yiɗan joomum bonande no sella ndu anaa yo allah feewnu joomum eeyi ɗum ɗon fof yaa rokku ɗum ñaamde e ko yaɗi l'islam haɗaan ɗee ɗoon geɗe fof allah wi o qulu linnaasi husna mbiyene yimɓe fof moƴƴere annabi sa sallam holli wonde so a woni sabaabu jeyaaɗo allah gooto naati l'islam baraaji ma ina heewi no feewi moƴƴere ma ina mawde no feewi ɗum noon jeyaaɓe allah ko hon noon ngannden tawhiide ko huunde mawnde awa ko huunde nde ngannduɗaa joomiraaɗo subhanahu wa taala hirjini ne allah sallallahu alayhi wa sallam haali awa o holli ko hon noon ngannden banndiraaɓe ko yewitee e banngal haa jooni awa ko wiyetee renndinde allah on ko kaalɗen heen ina heewi façon ŋaaji mum no keewi ko hon noon ma dañi en dañi ko kaalɗen heen kono fof ko joofaade tan eeyi hatta tawi saanga goɗɗo heɓaama ina waawi yimɓe njaajinoo heen haa ɓura ɗoon eeyi ko heewi e geɗe noon ina e ndeer men ina sankiti awa tawa yaadataa e tawhiide hee tawa yaadataa e l'islam hee eeyi ina jeyaa heen wiide no anndi birniindi en ɗum noon ko allah heeroniindi en huunde ko joomiraaɗo sallallahu alayhi wa sallam alimul ghaybe allah wi hay gooto annda ko wirni e leydi asmane sonaa joomiraaɗo subhanahu wa taala hay so a ƴeewii yo ɓe no nganndi wirniiɗe ɓee so a ƴeewi so a nawii e banngal hakkilantaagal tan mbiyo wona anndi ko wirni awa ina fuuntira ɗum yimɓe no fawa ɗumen ngannduɗaa yo jiɓɓe ar jippanmi haalan maa ko mirni ar waddanamnimi haalan maa avenir ma walla ɗum ɗoo ma anndu joomum a haqiiqa tan annda saɗa anndi jooni paɗe leydi ndi noone ngaluuji no ustii haa heewi gila kaŋŋeeji haa e jaamaaji saɗa anndi ko wirni ceerno a yahan tan ndeer ladde aan gooto so a anndi ɗoo kay ɗum ɗoon ɗon jaltinanaama wota haalno hay gooto anndi ganndal maa mbirniinde nafi joomiraaɗo subhanahu wa taala o wiyani annabio sallallahu alayhi wa sallam annabiijo no haali nder qouran qul la amliku li nafsi nafan wala darran illa ma sha allah ɗum woni ko tabiti mi annda hay huunde ko wirni awa mi joganaaki hooram nafoore mi waadujande hooram moƴƴere awa ngannduɗaa o worodde sonaa ko allah haaji eeyi ko hon noon ngannduɗaa ɗum noon nodditaade ganndal mbirniinigal fof foti tawii njaakirɗaa ɗum aan ko moƴƴere maa jogoriɗaa ndeen huunde walla njaakoriɗaa ɗum wonde haa jooni aan ko banngal ni mbile o njaaroɗaa walla lasraade walla baatin walla haa jooni on ɗee ɗoo geɗe alaa heen fof ko woni jam moƴƴaani tan ina annda yimɓe heeɓenan toon ɓe mbiya haa jooni ɓe ndaarata ko koode ko noon ɓe nganndirta huundeeji goɗɗi walla garɗo maɓɓe mbiya so ndee ɗo huunde waɗi ko nii wayata walla so a ɗanniima e ooɗoo sahaa walla ooɗoo sahanga ko ɗacci ko nii wayi ko nii walla hon ɗee geɗe oo kaaɗo ɓuri heewde heen awa yimɓe ɓe imanaagal mum heen tabitaani walla ina loyi ko ɓeen gonɗinde ɗee ɗoo geɗe walla ko ɓe njaɓata ɗeen geɗe awa gonɗinde ndee ɗoo huunde walla nodditaade no anndi ko wirni no fuuntira ɗum yimɓe ɗeeɗoo geɗe fof ko huunde ngannduɗaa hulɓiniinde jeyaa koye ngannduɗaa geɗe ko ina ista tawhiide maa haa gasa ko ina wattu maa haa jooni denndinnoowo e allah ina annda e wileewu wiyetee mbileewu e wage yaagal ko nannde hon ɗee geɗe walla wiide ngannduɗaa fiɓirbaaji yaagal e tiimnaade e tiimle ɗeeɗoo geɗe ko ɓuri heewde en ko fiyakuuji ko seeɗaneejo ko huunde haraminaande ina ngannduɗaa firta aqiide maa fiɓinde maa haa fina awa walla firta tawhiide maa haa bona awa ngannduɗaa so a naatee ɗeeɗoo geɗe sirku ngannduɗaa jaaloo e golle maa dewal ma allah tawhiide ma allah ñawa a wiino ko allah gonɗinɗaa ko allah jowiɗiɗaa awa keɓɗaa fof koto allah iwi kala o woorma ɗum annabi sallam holle ndeer hadis eeyi gonɗinɗo allah ko noon wayi ko yajaban li amri l mumine inna amrahu kullahu lahu hayre o fiya ko bani adama gonɗinɗo allah kayna haawni juulɗo huunde mum fof ina moƴƴi so jam heɓiima ko moƴƴere eeyi toon tabitoyta ko toon wattindoyta tawi kadi caɗeele worodde ari haa jooni kadi no waawi wattude ɗum kadi haa jooni moƴƴere ngati juulɗo kañum so heɓii ngannduɗaa jaribaama walla heɓii musibaaji yettan allah gonɗinno allah wiya inna lillahi wa inna ilahi rajiun min hooram ko allah jeyi kam min hooram koto allah to paatum ko nii juulɗo wiyata eeyi woto wii ndee ɗo huunde kay wonaa meere tawi aɗa yaha to sallu ballu en aɗa yaha to aɗa yaha ka awa jawdi ko perdir maa ko walla ko majjir maa ko ɓeydoo awa haa jooni a gonɗinaani allah woni a perdi so huunde heɓiima musiba ko metti a wii heƴataa e maa asimmitima dimmitima noddi woyda waɗi ko bona seeki comjima ɗum noon artirta mayɗo o artirta ko kerdirma ko hay hunde woni ha joni a jaɓrani Allah kerdi awa so Allah fima nduɗo sawru a jaɓanine wondu koko arata ɗum ɗon daga juuɗo yo jebbila Allah ko ɗum woni wiya ko wiya ko ey mbiyata min hoora ko Allah jeekam so anni kam komi jawa ala kaali ko heddi so Allah nawi ɓinguelam aha alhamdulillah ko Allah rokkuno kam so Allah nangui jawɗam ko Allah rokkuno kam so nde ɗo hunde ɓoccitima walla majjiri kam aha so ɗum ɓenni ko hemma ko goɗɗo yifi kulli waɗi banu sad kala ko hemma ko no wayno muusi e mettiɗe fof sa limima yiyan hono mum heeɓino goɗɗo ɗum noon juulɗo ko ɗum wiya yo tes ko yo ƴeew oɗo aduna wona galle ganduɗa tan neema tan koko weli ñan fof no woni ala ko haaɗi ko ne ko welani woni hen yani ko ganduɗa gañade woni hen gañade woni hen ɗum noon ndeka bani adama ko ɗon pamnata hoorema ganda sa jaɓani noon abbitima ɗeɗo gueɗe ko wayno mbilewu en awo ando addani hoorema halkare gati annabi tawi goɗɗirɗo gueɗe jeeɗiɗi kalkoje nde namnimoɓe fof ko rendinde Allah woni goo rewni hen ko mbilewu eyyi ndeka mbilewu awa ha joni honɗeɗo gueɗe ko hunde nde ganduɗa hande riwede woɗɗito yalta e galleji men he yalta e guure men he jomiraɓo subahanau tawi gaari mi haalana mum e ceerniji telloto e mum o wi atanazzalu ala kulli affakin asim eyi seeɗani ɓuuri wawde tellade e ganduɗa e kala bawɗo fenade kutuminowo ganduɗa kewɗo bakkaki eyyi neɗɗo mo juulata toppitaki waktuji ala laaɓal no waɗa gueɗe bonɗe ɓen kay seeɗani ara e munen haaɓe jiida face à face ɓe kalda e munen jomiraɗo wi ganduɗa yolpuna sama wa karuhum kasi mun eyyi ɓe beddo nanɗe mabɓe ɓe keɗo ko ɓen kaaɗo ɓuuri hewde hen ko fenade eyyi kadi seeɗani hollama kañum ne yaaha ha dow no heeɗo konngudi ko mari kaji kalat ɗum ɗo no waɗa e nde ɗo hitande ɗum no waɗa e nde ɗo yontere soɓe nani ɗum ɓe dogaɓe gara ɓe mbatta hen temedere fenade wonde soɓe kalni jooɗiɓe ga ina noddaɓe ɓe awa ina gullito e mabɓe ne naati ganduɗa jaltata juulata awa mbatta ko moƴƴi ɓe soɓe gari ɓe kalniɓe men so weyti kalan ɗum yimɓe aroɓe muni en ɓe ɗum woni ko annabi wa sallam holli o yiman ata kahinan fa saddakahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad oyi kala garɗo kay e timowo walla are bileji awa gonɗini ko haalanma ko yenane kay e yeddi ko jippina e dow muhammadou ko ɗum woni siyaɓe allah ina jeeya kay ko itta tawi wiide men o walla ko itta ɓolatamo ha laawa ina jeeya gonɗin ɗeɗo gueɗe hollama ɗum ɗo ko hundeji golle cheytane ko hundeji ɗi moƴƴani juuɗo no hani rentade ɗeɗo gueɗe ko hono noon kadi ina jeeya hen ko ustata ha joni tawi wiide men ko yaade ƴetta kirta aɗa hirsa hundeji aɗa hirsana oɗo piti aɗa hirsana nduɗo ɓundu beelema ɗen ko keɓɗa hen ɗeɗo gueɗe fof ganduɗa moƴƴani walla ha jurnal ƴetta awa aɗa hirsana ganduɗa guenale e bamule eyyi ɗum ɗo walla aɗa fakitini e banggal jeeɓe allah moƴƴi ubbaɓe ɓe awa ndewa ha joni ganduɗa yidde jomunde e mawninde jomum ha mbatta du orade jomum taw noon wiyatno ko sa yeehi to maɗo lelliɗo o yaa du onomo ha mbatta du orade mo andu ka yoñi haala ka wiyano ko ya du onomo sa yeehi toon duwaw no tari a hollirindani sa yeehi guenale keeɓa baraji mayɗo heɓa ema moƴƴere an keeɓa moƴƴere aduna e lakara fof eyyi ɗum woni sa yeehi ñagoɗo allah yo allah yaafo oɗo woni a waɗi ko wiyano gati jomiraɗo wi e nder qouran o widdeɓe allah moƴƴi ɓe ñagoɗo allah yo allah yaafo ɓe to ɓennunoɓe ɓe yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman ko noon ɓe mbiyata yo allah yaafo jeeyaɓe allah awa idnoɓe amen imanagal ɓe eyyi kono sa ari an aɗa du oro on mayɗo omo hata jinno e duwawu ma an ari aɗa du oro mo jomira noon tawa haaɗi nden hunde tawa neɗɗo ganduɗa du ortako awa neɗɗo ni hay gurɗo o ala ko haali kay mayɗo kañum ne hata jinno e duwawu ma annabi sa sallam wiso neɗɗo mayi golle mum moƴƴi fof taƴi han kadi kala ko wawno waɗde ga awa iwi sona ganduɗa omo accino ɓiɗɗo moƴƴono duwanomo walla ha junomo accino salaka dogo woni heddi ga hono annabiji limtere haadise ɗum waɗi annabiji rentini e banggal fakitingoɗe e banggal moƴƴuɓe haw haali hen haala isa oyi woto mbaɗi kam no ganduɗa chrétien en ɓeɗo mbanno isa ni eyyi nde mawni ndi isa haɓe mbi ko bi allah annabiji min de mi wona bi allah komi maccuɗo allah komin elaɗo allah eyyi kanne kam ɗon nde ɗum woni ganduɗa no yimɓe mbiyatadani awa kanne kam to kanmi ɗo innama ana abdullahi wa rasulu ko hon noon kadi annabi wa sallama rentini ha joni kadi banggal maade dow guenade wonno ɗum ɗon ina adda sababu kadi awa ha joni liɗiɗo ɗon o mawnine ha watta reweede ha watta du orede sen ƴeewi defte men gila ha joni oɗo arisala mo janggaten ha to haali defte men fiɓɓude tawɗe ɗe fof tawa ina haɗa hen maade dow yenade sellata ɗum ɗon en janggi ɗum to wonno arisala en janggi ɗum to wona e ɗonne kadi eyyi sona tawa neɗɗo joola kay ooñi walla ganda fuuri walla woppi walla tari hollude gonga janggi o ina anda ko hunde hadande hayso hande na sankidi magol e genale sanke tima ha heew aw ko hunde hadande sen kippide haade sey defte men de Bukhari ne den jogi enan ko muslim en nan en der ciudi men he ma en taw son hadise annabi sallam na hadi nen hunde hadis god nan nabi hayaji adani o o wi ali me di de mar gay menel ma annabi won ko nelno kam en den hunde du wono ta accu fo ganduda toru ganduda walla sati darna no sona pundi daru mi leydi e o ganda o accu kadi gabri ma hande ha do her sona fonda mi leydi e sen di ko wiete jahil jahili ya asti aw en jayi men am badda dan bura yodde yanane walla bura tawde sati dina ma he kalisaji kewdi na mbade en taw hunde nafata hay batta sona torla aw ganda jawdel bi leydi kade aw ma herede do gede gandurede moli al ko non annabi sallam hadi hay gabri ni woto lal النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيد القبر حديث جابر وأن يقال عليه وأن يبنى عليه بناء النبي صلى الله عليه وسلم حديث وند قبر من الله سيد ما هي إن الله تي من غرنا جل جوه والله عزوج النبي ما دي ما هي تو النبي عند حديث من غندر عند باهو مسلم دور النبي صلى الله عليه وسلم هاي سكر نقول لما كن غندر هول لما دو تنبي دو كن تنو حالات ويلعن الله على اليهود والنصارى oy kudde Allah woni yahude na sa hol batte ngati be jogi timo gabriji annabay ma be majino juulirde be juula hen e juulude nde hay sama hani hen hun sa are do gabri kala juula hen aw dum non wadi hunde rentinande ko honno kadi annabi sallallahu alaihi wasallam hadi kay misira mahere do hen annabi sallallahu alaihi wasallam ndeto de won wadannobe ko idi wota mbadi non onon e ina anda yanade sare islam holli kay ko wota bamto leedi ne ko budi sibreta ولكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ان يكون هناك افضل من woni sababu yimɓe jane sirku mawɗo yimɓe mahi gabriji e dow ganduɗami mahi e dow ganduɗa gabriji he misidaji mbaɗi hen palace uji tewɗi mbayi nokkuji ganduɗa palace uji ganduɗa ne gara fiya kuji sirku billahi nane ka mayɗo watti duorede watti noddede watti hirsanede ko honnoon watti wallinede ko wiyete takke kadi watti waɗede ɗon waɗi ibnul qayyim wi sa ƴeewi ko sunna annabijo wi ko e banggal kabri awa ƴeewi yimɓeɓe ganduɗa eko sunna haaɗi ko a ƴeewi ko yimɓe wiya no mbaya hannde ni a tawan hunde ene hawni no feewi a tawa no woɗɗodiri no luutodiri yaadata annabijo haaɗi no ngannduɗa wata yimɓe juula gabri yimɓe ngari no juula hen annabijo haaɗi no gabri wata waɗa misiide yimɓe ngari mahi hen misidaji munen ɓe mbiya ha ko nokkuji ha joni ko machahid ko hon noon ɗiɗa gueɗa natti wattini haye ngannduɗa foɗodirede cuuɗi allah yamirno yo mahe ɗi jeeya hankkadi ɓe mbatti hankkadi nanndini nden hunde annabijo haaɗi no gabri ɗiɗi ngannduɗa yokka ampulaji walla lampaji yo kuɓɓe annabijo haaɗi nden hunde ɗum kadi waɗama hen ko honno annabi sallam haaɗino kadi gabri yoto waɗa juulɗede yimɓene gara ndenda e gabri ina kirsete buuji no ñamno mbatto feeto annabi hannde hen hunde yimɓe joguitima gabriji goɗɗinan ɗon ko feetuji mbaɗante hitande foof awa e manasikuji honoon dewa allah no kawra hen hon yijjore hawrodirte ndani annabi jomiɗi no gabri yo fondite leydi kamɓe ɓe ƴetti ɓe mbaɗi juggeje ɓe kuccini dow ɗum woni sa ƴeewi o wi sa ƴeewi kanko ibnul qayyim omo haala e deftere makko o wiya tawan ko annabijo hollunoo ngo kay eno wayani kay hannde no woɗɗodiri no feewi o wi annabi holli hunde yo fondite leydi koye ɓeeɗo mbaɗi ɗum ƴuggeje kuccini dow ɓura tawde gabri awa ɓura yodde ha joni yanani yimɓe mbasodiri guila e aduna ga kadi ha keddani ɗum ko ha jottuyi genali so ɗum ɓenni mbiya ko allah bandiraɓe ko yiwite banggal taw hiide ina jeeya hen ha joni ganduɗa ko ina firta taw hiide ma kadi bonna ɗum won jalkidde ko wiyete diine allah ko eyyi sa jalkidi diine allah walla gueɗe allah yamiri ɗe ina wona sababu yaltade islam hen gati allah wi e nder qur'ana qul a billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum e o yimɓe jehin toon tindinoje l' islam walla gueɗe jelode l' islam ko allah yamirno yo waɗi koti allah holluno yo waɗi jawaɓe ne jalkita nden hunde no bonnita allah tellini mabɓe aya qur'an e yi koko allah yamiri ko e yi ko ayaji allah ɗe eko nela allah holli ko ɗum woni ko jalkitton woto gandinini on mbaɗi heefereɓe no jaltiri l'islam eyyi jomiral subhanahu wa taala holli rentini nden hunde kadi gasata sa woni julɗo diine l'islam o welat a yiɗan diine on fof a nanggata guilɗon welgal guilɗo hawornani kam goppa eyyi allah wiguyayo allahen amanu dakhulu fi silmi kaffa eyyi onon fof naati e diine l'islam he dendagal mum e woto waɗa hen koyngal gotal nder koyngal gotal bowal ɗum yaadata e banggal ha joni e diine he ko wonnoon kadi ko ina jaakuyno ustadine hee ɗum woni mbiraagene istawhide ma ɗum woni haajuni fakke tinde jinni tinde Allah wiya al kitabi la taglu fi dinikum ehi mon rokkaaɓe deftoto fakkitine e banngal diineji mon. Annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o wi sahaaba e makko la tuɗuruni kamarati nasara ibna mariam, woto fakkitine mantude kam honon ɓeeɗo mbaɗno ibnu mariam o ni, min komi maccuɗo Allah komi nelaaɗo Allah. Hadis um gonduɗo annabi haali sallallahu alayhi wa sallam. Ko honnoon kadi ɓe ɓeydino arde annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe ngare ɓe mantamo ɓe cifo e makko sifaaji kewɗi. Ɓe mbimo abdo kanko annabijo onani ɓe mbiyamo anta seyiduna wabnu seyidina amoni mawɗo amen ko haɓɓi ko haw amen. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wiya seyidullah tabaraka wa taala, ɓe mbi wa afdaluna wa azamuna qawlan, o mbi an ɓuri amen ɓuri kaal ko gona limtu tan. Annabi yaqulu bi qawlihum, kaali ko jogunɗon oɗon kaala wona ɗiɗo ngannduɗa ndardum on kaali hoko jinnuɗon namnade walla hoko jinnuɗon haalde e ndenduɗoto sheeɗane ngannduɗa awa yantinde mon haa joni e fedde mo. Annabi ɓe mbi ya rasulallah ya hayrana wofni hayrina, hayso noon digo woori kanko annabi batti yanginaare makko omo haɗanno yimɓe wiide mo noon ehimanna Allah moƴƴo amen ɓi moƴƴo amen gardiɗo amen ɓi annabi saa sallam wi kaali haala mon eyyi ko ndentuɗoto sheeɗani majjinoyde moon. Min komi Muhammadou Abdoullahi wa rasulu, o yimi yiiɗa fof ngannduɗa ɓamteede haa ɓuri ngannduɗa oɗo place mo Allah jippini kam o. Jomiraɗo wi ko alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi al kitab, Allah sifurimo e nokkuji kewɗe nder qur'an wonde ko maccuɗo Allah. Ɗum noon wonde maccuɗo Allah wona hunde bonde, wonde maccuɗo Allah ɗum ko martaba tooɗo, eyyi wonde maccuɗo Allah ko hunde ngannduɗa moƴƴere no feewi. Ina anndani kanko annabi sa sallama kanko woni mawɗo yimɓe woni ngannduɗa ko ho leñol ngol, eyyi kono wi o yimɓe ndento ɓamtude place makko ɓurtinde ha ngannduɗa jettinamo onno chrétien en mbannondani. Yoɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam ko neɗɗo jankiniiɗo kadi ko neɗɗo yiyande makko no woɗɗi, omo rentina haa joni yimɓe oto janoyde e geɗe ko leƴƴi ngannduɗa giɗinoɗɗi kadi ko jantoyno ko. Yoɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam ene jeeya e haqqe makko wonɗa julde makko. Jumra subhanahu wa ta'ala hulli mina nder qur'an o wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, eyyi hollama Allah e malaikaji makko foof ɓe juula e annabi julde Allah noon dow annabi sallam ko mantore Allah e dow makko ko honnoon walla ngannduɗa moƴƴe Allah dow makko to malaikaji to ɗum woni haa joni ko duwa soya malaikaji juula annabi ko eɓe nduwa noom eyyi malaikaji ɗinan nduwa noom awa soyama haa joni bani yo juulde annabijo ko imsinanade annabi saa sallama beɗen so inde annabi mbiyani sallallahu alayhi wa sallam to wirume Allah yo wone makko yo Allah yaa ko wondani. Ko noon e oɗo aya holli tigi place annabi saa sallama awa ina mawni tigi to bangge battu jumira subhanahu wa taala, wonde kanko omo duwano annani mo juula e annabijo malaikaji ɗi kadi ne manta annabijo no duwano annabi saa sallama. Ko hon noon kadi kanko ar jumira subhanahu wa taala hollama yimɓe wonɓe dow e less fof ko ɗum jamira awa yo man ndeɗo ngalɗo gollal holli ko place annabi sallallahu alayhi wa sallam no e mawnude to bangge jumra subhanahu wa taala. suyama sallimu tasliman o kadi wonde haa joni kisnimo hisnugol he ɗum kadi nayi aya he won haa joni ɗum woni calmini annabi a sallama ɗum woni salminandol islam ngo. eyyi so juule annabi sallallahu alayhi wa sallama ɗum woni ngannduɗa a waɗi hen taslima ona renndini gerɗiɗi fof ceerno sallallahu alayhi ɗum woni a juuli ceernowo sallam woni a hisne ceerno Cheikh Oumar tawi oto wi alayhi salam faqat walla oto wi sallallahu tan kanna ɗo sallawi sallallahu mbiyata ko alayhi wa sallam eyyi woto wi alayhi salam tan mbasaka mbasa alayhi mbiyata alayhi salatu wa salam. Jomiraɗo yemri gerɗiɗie fof ceerno Cheikh Oumar ballawe ceerno Cheikh Oumar mbeɗe heeɗima naam. Eyyi joni alhamdulillah en dañi waktu pawɗo hojomaji capan tati pawɗi seeɗa joni eɗen jogui ɗo tan musidɓe nanɗo en mi dokkami tan hay soko minute goto tan mi haalanaɓe wonde bandiraɓe onon fof noon mbeɗo yewon ɗo en e écran he e haalirde onon fof mboɗo yewon ɗo mami nanniron goto goto joguiɗo namdal muɗum foof adda walla jogui kala kene ɓeyda adda ɗum noon eɗen ƴeewa tan fuɗɗorade musidɗo meɗen ɗo mbi sikku ko musidɗo men Adam Barrow. Adam Barrow bisimilla ma. Allo allo Adam Barrow, ɗum noon ƴetten musidɗo men goɗɗo bisimilla ma musidɗo 68 29 68. Allo allo 29 68 bisimilla ma dum non cerno joken golle en way do e boyto taybe nati inshallah be mbaw adud namno be kone bendo allo wa alaikum assalam wa rahmatullah no bada jam cerno hedima e usuron halirde sed danya baraji cerno salmito musidi men gorno be mamadou baro salmito mo mamadou baro assalamu alaykum jawane ma sirja alhamdulillah baro sirja alhamdulillah min bettima yewtrede min bettima sirja ay nyaagi allah yalla bedana modere weltare habi nyaagu allah ranko kaala allah wadum yalla yalla rabbe no jeddir gendi Alhamdulillah. A ceerno mama hey adwa ceerno mama hal mami labitanamu dum halal mahala askal kal ya suriya galle mala wonde wadi jawdi cerno mama a ton dene wadi dille sede min nanatama no fewi ton ne wadi dille sede ma usson radio ji di nanyon baraji bismillah amin nana ga tan dande radio de bismillah mami halan minani namangal no fi bangal jawdi e sahibi kalis ma walla jawdi ma su yitti man nisab itande fi timi hen wiya ko yagi to asakal ngal joni non sa yitti nan no yidum bangge goddo pur hulde asakal dum no gay ko hunde hadane walla pur dogde asakal annabi sallallahu alaihi wasallam wi rendi non dimi nyaande dina cefe mun en batte hulde asakal wala cernan cefe mun en batte hulde asakal kala ko jira batte hulde nen hunde ga naway mojjani joni noon tawi ko jawdi jogiɗa suuri hen galle bangal galle wiyede ittata zakat na woodi mais ko heɓete galle ko tawi galle waɗira ko juulagu eyyi ko marchandise jaatete koye marchandise jiitano fultima jakke tawi noon galle o koko maha kañum ko luwasi woni hen jawdi keɓetedi hennde ko ɗum ittete jakka eyyi sona ɗum galle mo koɗɗa o koye walla daaba walla mobile ma guel mbaɗɗiɗa guel annabi sallam wi leydi de ganduɗa bani adama awa hunde nde kutortoɗa nde ɗeɗo hunde bangal baga jakka ala e dow hen galle mo koɗɗa o walla daaba mo mbaɗɗiɗa o wonde gueɗe kono noon tawi ko ganduɗa hunde nde galle o so ɗum julago walla maɗirɗa walla terrain o coodirɗamo ka jeey taw ɗum ɗon so jawdi ma ndi aɗa lima tan ko hen limdata ko woni valeur hunde ko hen mbattata hen nisab o noon jakkirte eyyi kala noon ko waɗira tan pour dogde jakka hotimi jakku tan somi waɗi wayde an ha ɓayde wiyama galle jakketaɗe galle komo koɗɗa ɗi galleji codata banggueji goɗɗi ɗi tawi joodirɗa ɗe ko aɗa yeyta ko marchandise jaatete ko hen jantinta e marchandise ma saɗa lima jawdi ma ko hen limdete so wona ɗum tawi waɗira galle o mahirɗa ko yimɓe na koodi hen koɓe joɓata ko ko ɗum ɗo woni ko rendinde so rendinama yiɗa nisab ɗum woni jakka o itte hen Allah subahanau wa taala alam ni famirmi kay namdal ngal ama tidiane bisimilla ma tidiane ba allo allo ama tidiane allo musidɗo no mbaɗɗa allo no mbaɗɗa no mbaɗa tan jam yettere Allah alhamdulillah eyyi hol musidɗo ko Moussa Yere. Bismillah, cheerno hedima cheer Moussa. Assalamu alaykum ya Moussa. Wa alaykum assalam wa rahmatullah ya Moussa. Vraiment min belti man de yotambe. Yalla weltinen. Yalla beedi gannal gal beed fama mu yobe. Amin ya rabbi. Yalla ken ko hala do ko nafrale yo jam yalla. Amin ya rabbi. Cheer bu juno nangal gor go nami ha nambi. Faddal. Saadu ko ada no meme jamaaj mi to la bil bar ko gabri yu ko gabri ji maha gabri ji be yi me mujibe no baray dal ga jamaaje men julee dal jamaaje aywa ay dum hol ko l'islam halen deuxième question ko dinal yara la tu la su den rehala illa bi salat mazaji da aywa ay dum kadi hol ko nelaade haale wonde jibude maade juriyo juriyo ko no gabrijen hol ko nelaade haale dum don hol hol gabriji hol jamaaji laade gabru yoy ko dey ziar hol den majji jere laat na dal nam nal ma garal ngal ta ko yewite bangal miskir taw dama e der gabri wala yenande taw ma der miskida dum non kiso ngaji ko ne tay yenande ko don misinde tay don yenande tay himbe ganda yenande nan don dum non kay so anda ma kay ko yimbe be gittar yenande tan nabbe to genale gonto dum non sare dum woni ko yamiri e taw yenande tawama e der misir taw yimbe ma misida ganda yenande tawama e der hen yenande ittede e wonno ko sellata yani misida ma hay yenande adbe abine der hen yenande itte wi ubude ko der misir dum woni ko sellata julbe so mbadi non be mbadi be paama diine mabbe holli ko diine o ko be jangi ko be ganda diine o wana non wi ko honnon kadi e bangal ha joni awwa misida wobbe ndalli noro aha bi annabi yidi nan le der misida annabi sallallahu alaihi wasallam ubba ko der galle mako joni non misida ko tawde fiide tawse ko yaadina se ko dum woni ko yaadina ha yotti yenande annabi sallallahu alaihi wasallam to leedino do haydum sa jeewina no wala na holta na wada bangi e misida ko bangi yenande ko bangi woni teddugal annabi sallallahu alaihi wasallam der julbe der leñol julbe der darde julbe annabi sallallahu alaihi wasallam yitake nan mun ndeggine parce misinde ko don tawi e misida wiyetake ganduɗa yenade addetake nanne nder misida batte neɗɗo moƴƴi gol neɗɗo o walla batte mawnugol neɗɗo o eyyi banggal sade ko noon holliri yenade abbotako misida tawi noon misida yimɓe mayi ɗo misida caggal mum yenade tawama e nder hen ɗum kay basi ala yenade nde ƴettete nawtete guenal ɗe goni to dustine nder misida he ɗum woni ko yamira eyyi mi anda sa faami e banggal ko yeyde mbiɗa noon banggal juuroyade guenaɗe juuroyade guenaɗe haɗaka e annabi sallam yamiri yo yimɓe juuro guenaɗe o wi ganda adan hoore l'islam omo haɗanno eyyi jokku eyyi gonmi koye arde yenade joni annabi sallam adan ni o haɗi ni hay juuroyade hay guenal par ce que adan soɓe jeeyi ɓe jogui aqida mo moƴƴani soɓe jeeyi ko ma ɓeɓe noddata annabijo haaɗiɓe wiyotoɓe jaa toon haaɓe ganduno ko allah goto noddete nde o wi kuntuno hayti koma ziyaratil qubori fa zuru ha mi haɗino moon hanki juuroyade ma guenal joni noon jeehe juuroyde gati ina siftina moon laakara neɗɗo jeehita guenal ko a siftoɗa laakara ganda ɓoyata ko ɗo pewɗa kadi ndu anaɗa maayiɗo o an hoorema ndu anaɗa hoorema hakkille ma kadi keeɓa hen waaji ɗum woni ko nafete e juuroyade nde wona aɗa duworo toon maayiɗo o kay walla aɗa adda toon gueɗe ko sare yamirani ɗum woni ganduɗa joni noon juuroyade abbade misidaji pour gabbo kay kaɗo misida ne waɗi barke ne waɗi moƴƴere julde mum ne heewi baraji annabiji holli ɗum ɗon woni tan koye misidaji tati ɗi eyyi misidaji tati ɗi ɗum woni misida makka ga kan julde mum annabiji holli julde makka waktu goto e awa sa juule makka so ɗum tisba so ɗum takkosan waktu fof sa juule hen waktu goto aɗa yooɓe temedere ujunere waktu ɗum koko makka tan heeɓi ɗum ɗon sa juuli ganduɗa misida annabiji ɗo to madina ɗo aɗa yooɓe ujunere waktu kala waktu juullo ɗan ko ujunere waktu joɓeteɗa eyyi makka to ko temedere ujunere to madina ɗo ko ujunere waktu to baytul muqaddas ga temed joyi waktu so wona ɗiɗo misidaji kadi ha misida goota ala ɓuurale dow gokka sowona ɓuurka hewde yimɓe tan misida ɓuurka hewde yimɓe walla misida ganduɗa dental ɓuuri hewde eyyi ko ɗum woni sowona ɗum kay ko yowite banggal ɓuural kay ko banggal misidaji ko hina abbane ko ɗum ɗo woni ko faada annabi sa sallam e kaɗon haala eyyi ɗum woni laara sudurri haala o ko on haadis o ko toon tawi juuroyade ganduɗa guenaɗe walla juuroyade ɗum ɗo wona hunde wootere eyyi 87 86 bisimilla ma allo oui wa aleykum salam eyyi muñodire seeɗa ko goto yo gotanar Amadou Tidiane bisimilla ma keddiɗo yo jaggan en gantu bisimilla ma ha o gayna bisimilla Amadou Tidiane ceerno mamma bismillah ranna yimbe ben bogongol en yimbe ben kewi hen tan kenya den sede assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah jamini ko faare joni enen je ko taabaade de ganduda ko nelaade wino kanyum ko welama dumen joni ma joni yimbe ene jogi joni jogibe ko wana sahabaɓe mo kaldan inde mum tan mbiyen radiyallahu anhu mar ɗum ɗo joni foti ene foti wonde walla ni mbeɗa yiya ko wayno hay soko anduɓe ni ko wayno imam malik en walla imam shafi en abou hanife en hambal en ɓeɗo foof kadi yimɓe ne yeyi tan haalaɓe ɗum tan mbiye radiyallahu ɗum ɗo foof ene foti wiide noon walla fotani wiide noon e kadi ko faate wona a faami ɗum question faami ok ko faare kadi mbeɗa jogui question ɗimmo ko faate wiide rawda ko nabi sallallahu alayhi wa sallam hirri rawda walla ko won goɗɗo ne wawi won waliyu walla ko nandi hen moƴƴo ne wawi wiyede ɗummu ne wawi wiyede rawda walla fotani wiyede noon ayo mi faami tan question ma gadan o wiide joni goto e sahabaɓe haali ɓe allah wiya qur'an radiallahu anhum wa radu an eyyi sen ƴeewi wonno ɓen allah wiiɓe noon radiallahu anhum wa radu an sen ƴeewi a salafu salih e jeyaɓe allah qurudul mufaddala fof ko ɓen mbiyeteno radiallahu fiyama radiallahu tan anda ko sahabaɓe annabi sa sallam alayhi salatu e sahabaɓe wondunoɓe alma meɓe arɓe caggal mabɓe fof jogade gandal e martaba sen ƴeewi defte men gadane fof e hanke hittangi fof ɓen so kalama wiyete ko attarahum wiyete ko rahimahumullah allah saabi alma malik rahimahullah eyyi ndin needi ko ndin wadno par ce que annabijo won hunde nde o hertinana sahaba e makko won leñol ngol wonko hertinaniɓe ɗe gueɗe ɗeɓe kertinani eyyi joni noon addi ko ari fof ko hunde kala koɓe kertinano hankkadi goto fo rokkere nden hunde joni noon tawi en ƴeewi banggal luga arab yaroɓe woɓɓe nan toon ahana wona sa wi radiallah firti tan ka duƴiɗo yo allah weele par ce que konngol banggal arab no waɗi inchallah sahaba tawi joni kalirɗa ko duwa woɓɓe mbiya aha ina sella kono hunde ko hertinana sahabaɓe awa ɓuuri moƴƴude ko hedde juuɗe sahabaɓe ko hertinana taabiine aroɓe caggal oɓe kalno moƴƴirɗa mbiya rahimahullah ko on ɗa iɗa kay wonno adam eyyi ko sakkitiɓɓe noon mbiya aha ɓayde wiide radiallah walla rahimahullah ina sella e banggal luga arab way tan kono a yurmi ƴiɗa koye allah yurmo joomum walla yo allah welle joomum firtani wonde ta akkude wonde kay allah yurmima joomum rahima ɗum kadi arani ko annuɓe luga arab walla famɓe nden hunde eyyi ɗen mbi basi ala e nden hunde tawi joomum yaari ko on bangi kono kay ta rabbi o ko sahabaɓe kay rokkano ɗum hanki tarahum o kala garɗo caggal mabɓe so ɗum ɓenni wiide rawda o ɗo waɗi haala ka par ce que rawda annabi o sallam wi hakkunde kabri makko ndi e ɗum ɗo makko wi ko rawda tumi riyadul janna joni annabijo haali ɗum ko hunde no siiri ko wona annabijo fof hay goto kala no moƴƴirɗa yimɓe no joganima tan jikke moƴƴo wonla ne jogui taƴorole annade aljanna ɗum wona gonga eyyi nden hunde nden fiɓde sellani caggal kadi annabijo haalani ka yonde no weltandimi hay nder sahaba makko no wayi hewde eyi yoga woɓɓe wettini hen aljanna ko heewi hen o haalani ɗum noon ndeka noon pamirde ndeka hay goto a sellata wonde caggal annabijo kay yewde wiyani ko aljanna fewɗa enen jogaɗe ɗo tan moƴƴere jikke neɗɗo honde ko aljanna fayi ɗum sellata somo jogui golle moƴƴe eɗen jogue makko jikke aha eɗen joganimo moƴƴere eɗen jakore banggue allah ko aljanna o fayi kono en gala kay taƴorol saka eɗen mbiya kay awa kabri makko ko rawda so neɗɗo nodditima nden hunde wii noon walla wii noon hoore muɗum ko trompe mawɗe ko hunde hulɓinide ne kay joni kadi annabijo kañum herori nden hunde ina anda sahabaɓe wonkoɓe gandi annabijo wonkoɓe kertinanno ɗum goɗɗo heɓani nden hunde annabi sa sallam barke makko walla barke zati makko walla barke ko iwi makko wutte annabi sahabaɓe ne mbarkirtono eyyi sukundu makko so laɓɓi ɓe mbarkirtono tuusaɗe makko eɓe girbo waajo makko nde aboubacry lomtinde hay goto ɓamani waajo aboubacry hay goto ɓamani tuusaɗe aboubacry hay goto girbaki honɗe gueɗe ɗum ɗon ko sahabaɓe ɓe gandi ko annabijo herori ko kanko herori o mayno nde ɓe mbaɗanani ɗum neɗɗo goɗɗo foof annabi sa allah waɗi sa so hasima o tutti ɗum ɗon fof tanga haareji kadi eɓe gondi hefreɓe so jiiɗa ganda sahabaɓe nangguiri annabijo ɓe ganda oɗo heɓe jogorano heɓde awa annabijo o juuɗe ɓeeɗo eyyi hunde feɗi ɓe mbaɗanno honɗe e gueɗe ina anda kay annabijo tuutade makko e waaƴo makko e barke makko ɗeɗo gueɗe kanko herori sellata hande goto salli goto wiya cooɗa mum yere walla ndiyam annabijo hertinan ɗeɗo gueɗe sahabaɓe to kanni ɗo koɓe mbaɗnani goɗɗo ko neɗɗo hanani wiide no waɗi ɗum hunde won awa ɓeeɗo fof ɓeeɗo ɓe annabi sallam kañum heerani hono woni nokku noon ko rawda ala kono sellisi neɗɗo goɗɗo wiyena ɗum ko rawda holko anninde a manti hoore ma allah wi laati ko en pousse ko woto mante ko e moon ami adama hani ko lisɗi ade e yankinade hayso aɗa jogui moƴƴere ha e gaari ko mino nade aɗa jannoon ɗo kia rawda awa subhanau taala alam eyi ɗon timi a jarama bisimilla ma musidɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi. Ceerno heeɗima musidɗo. Eyyi min calmini min juurima alhamdulillah. Min beltima yewtan nde kadi ñaago Allah tan Allah hokken heddirade hajjillaji kadi Allah hokkan rewde amin yara ceerno. Min joguinomi namdal ko koto banggue to golle tomin gollatto aywa en taji min jurodira hen luure dal ko faate banggue diine l'islam aywa joni noon comme sa comti liggorɗi ɗi taw joni min jeeyi toon won hen mbiyata ko juulata toon par ce que tom tarawayede comti liggorɗi ɗi eyyi taw kono manki labde ko ma koota galle juule a ɓeye mbiya ala comcol so tawi aɗa ɓorni ɗum hay songol waɗi soɓe so waftu yonti aɗa foti julde haalata noon so tawi wona soɓe ko tuundi tan ɗum ɗon haɗatama par ce que so tawi aɗa wiya aɗa woppa ha koota galle way kono nemnude waftu ni ɗal eyyi on banggue ko yewite on banggue joni tuundi waɗi ko façon ŋaji ɗiɗi tawi ko tuundi soɓe ndi tawi koko soɓe yene comcol he ɗum koye ngol ɗon comcol ngol juldetake sona taw koye hunde waftu ona ɓenna sa andi aɗa wawi sertude ngol ɗon comcol walla aɗa wawi laɓɓinde ngol haɗa waftu o ganda waftu ona yaaji ɗum koye base ala hen accan ha keeɓa ganduɗa awa ndiyam laaɓa gasi sarɗi sarɗi sellal sarɗiyal banggal julde ko laaɓal woni hen tawi noon a huuɗi kayi somi wimbeɗa itta ngol ɗo comcol walla ne tawn waftu o ɓenni ɗum kaye juuliran noon gati sarɗi o so heɓaɓe tan ɗum hattama julde mi anda funnangue to heedi hattama julde awa comcolem no waɗi soɓe tawi a heɓani ko guittirɗa soɓe o ɗum oto acci waktu o ɓenna kono tawi noon waktu o ina yaaji aɗa wawi hebde tan guittoya soɓe gonɗo hen o awa ɗum noon ko ɗum woni ko yamira noon mbaɗata tawi noon ko tuundi tan tuundi ko wona soɓeji kaalaɗi par soɓe nan ɗon ko ɗum woni ko juulata tawi ko tuundi ɓanduma walla tuundi leydi to gollata ɗo walla pousse walla tuundi ko woni e leydi walla yiwata e leɗɗe ɗum ɗo foof banggal l'islam ko hunde laamde jaatete e woni tuundi tan koko yiwata e bani adama ko wayno goppe bani adama taare en coofe en ƴiiƴam so heewi en walla ko wayno sangara en ɗe hono ɗe ganda ƴiiƴam fiilayru en hono ɗum ɗo sene comcol ma woni wiya comcol ngol ngol tunwi ɗum woni taare en kuude en kolli konande honɗe gueɗe ko wiyete noon walla hunde coɓɗi ɗi ɗum ɗon woni ganduɗa sene comcol ma wiya ngol juulata eyyi ngol juulata o ɗum noon ko sarɗi tawi aɗa wawi hebde kay ndiyam no laaɓirɗa haade waktu o ɓennude eyyi sa wuuli waktu no ɓenna ɗeɗo gueɗe fof hattama julde mi anda funnangue en walla hay sa ala comcol ni ka fof poldu ɗo waktu sa huuli no ɓenna ko noon juulirta awa ɗum kadi no batti allahu alam eyyi namdal ɗiɗi ɓalngal minen ɗomin koodi ɗo e ɗo juma wonno wuromo juma ngo woni ngo ko 45 minutes oto dogata ɗum nomin gonɗo temedere neɗɗo pawɗo kono noon ɗomin liggoto compagnie ɗumin liggoto min joguiɗo to kanko jama kono min ngala juma joni noon est ce que ina wawi ɗum ko gantu pour yaade ɗo ha toon kono fotana 45 minutes yaade toon so juma woddima ko foti ndan ɗum ko gantu walla ala amnata ko tan ko ma juma o juule eyyi joni ɗum sa deppa joni tawi banggal juma o on mbawi notu yaade mo jehon juuloyon juma o so mbawa juulode juma to gonɗon ɗo soɗon jogui kadi sardi ko ina juulna juma dental moon no hiɓɓi oɗon jogui almami mbawɗo waɗande moon khutba ɗum kadi sardiji mumno toon oɗon mbawi julde to gonɗon ɗo ɗum kay foof ko hunde l'islam no newni ko banggal on banggue neɗɗo wiyetake no ɓille tan ma jaaha ha temedere kilo walla capanɗe kilo tan so wona ɗon juma wonata juma to gonɗen foof tawi eɗen timmi eɗen kiɓɓi sardiji juma awa dental men no hiɓɓi eɗen mbawi wadde ɗon juma eɗen mbawi julde ɗon juma ɗum woni ganduɗa ko ɓuuri sellude konngude andumi tawi en keɓani juma on juulen tisbare men darɗe nayyi ɗum kadi hunde ala en ɓayri ko gantu joguiɗen ke musafirna walla en ñiɓani awa kenɗanniyankoɓeɗen tamitani to gotel ɗum ɗon ko hunde ina yaaji banggal l'islam guil neɗɗo waɗi hen foof ina yona ɗum allahu alam ka jarama min calmini min juurima a jarama seydi sall bisimilla musidɗo salamualeykum waaleykum salam amtijan ba baltimor eyyi bisimilla toon bisimilla ceerno heeɗima calminan gadda namdal walla eyyi ceerno min calmini jurom min ɓe ɓeɗe jogui namdal kadi wonko jinmi kadi ɓeydude hen seeɗa hen affaire

kono sa e holli yeso wongo a be pobbani ma hucci do goddo wi renta sa fubbana ma sa ngabbi do iskale goto ha don fa kun fi makanin idza ma waqa'ta taqumu wa rijlaka fi afiya sa amma kel fubbana ngabba do sa sa dam ganda musa sa ngabbi iskale goto ha don hollu yibbe be Allah woto hollu be hoore ma hollu be ala ko jogida ala ko mbawda ajaram bismillah musiddo ol musiddo alo assalamu alaykum malaikum salaam wa rahmatullah ay bismillah bandrabe ne kewi namdo robbe ne kewi bismillah chalmina ciero ngadda namdal walla jogi beeda wa alaykum salaam wa rahmatullah ciero diuno namdo gora namdo gora faman golgo ara fadda ta fer ziyaratul ziyaru fi holko holbe lukkuji julbe jamira ko de ziyara e bangal ziyara to banno ko ta ha ziyara ma de ke ziyaru mo ko ne jalal fay lukko ko ziyara jono ziyama ziyara bu ko mo ziyara bangal julbe juro dirde jehena e den gostodira ziyara ji hakkunde men ko hal mo jere on da hala ma hen e mino ko e musibe nan gondi do ke julbe garato am mi yahato ma e den gostodira juro dir goddum ko hunde welli tande annabi sallallahu alaihi wasallam kala gaado abdi musiddu kul batte l'islam baraji ko neddo ma de na kayne kinde ha yewi jonno ne bangal ziyara kullil abbaade musiddu pour ne hewi baraji en kali musiddaay tadi dum annabi sallallahu alaihi wasallam haadi on kadi kan hala mum bangi e jonno woni ziyara amma e ziyara khassa jonno de ko ziyaraaji honon jiru den hande no wayndaade ni dum do en anda ko hunde dum na kayne rentinede hen jonno sabko yo yimbe ngare mum ngare ngande ko watte ziyaraaji ko dedo gede jom hakkillaaji en jom diine en na kaani yurintaade ɗo geɗe no feewi mino ara mbiɗa yaajinaade walla yaawde ñaawde ɗeɗo geɗe kono ko hunde kay hannde wattaneede hakkillaaji ngati ko yiya heen eko soyna heen ko awa torla mum nana jogori ɓurde hayto nafana heen torla ono jogori ɓurde heewde nafa o jooni tawi kala joom innde walla joom marta walla joom hunde yo waɗane feede walla yo waɗane ziyara walla kala moƴƴo gila alamal islam gillejol ngol fuɗɗi en nattan gollude ni so ɓoori walla natte fewnude hay batte walla kadi ngoɗo yesso no waɗir sendani ɗum ɗo fof ko hunde hannde ndaarede ƴeewe e ziyara hakkude men a ari ama hannde mi yiitoma janngo walla en ngari ɗum ɗon wona ɗum ko hunde amma eyi kono no ziyaraji hannde no waɗir se ni ɗum alamal islam awa min mi yiiɗa yaawde an a yaajinaade hunde walla yaawde ñaawde fiya ko o ko hunde ngannduɗa haɗo jinde janngeeɗe e dartede no feewi haɗo neɗɗo yaawde haalde heen kono kay ko soyna heen ko no waydani awa ko hunde ngannduɗa en haɗo jine kay e wittede no feewi Allah subhanahu wa taala alam. Ay yo musiddo won musiddo goddo jogi do namdal cherno allo assalamu alaikum cherno aywa eh no badden basfala machallah min jinno min namdade e ko musiddo jawtudo joni o hono Amadou Tidiane Ba aywa namdal makko gal o haali ko faate jamaaji so tawi won yanande woni e der jama yimbe juuli don foti noon ko yanaande nde tawi ɗon jamaka walla ko jamaka tawi ɗon yanaande nde yimɓeɓe ɓe juuli ɗon kono ɓe ngala anniyede juulande leli ɗon ɗo ɓe jogii anniye ko juulde waktu koyno tisbar walla takusan mbele ɓe dañi waktu o walla ala namdalam ɗimmal ko so tawi kadi neɗɗo yehiito ceerno ceerno o mbimi so tawi neɗɗo yehiito ceerno ñaagoyaade jogade yakare yo ciernajo o duwano ɗum ciernajo o windanimo talkuru o wimo yo haɓɓu beele omo foti ɗum haɓɓude walla ala beele omo jogui tawhid walla o ala tawhid ɗiɗo namde ɗiɗi jinnomi laɓɓinade eyyi ɗum ɗon joni banggal namdal gasal ngal ko yewite banggal misiida mbiɗen banggal sari ko haale misiida awa e yenade waɗetake nokku goto gati yenade koye nokkuji ɗin juuletake jeeya misiide waɗira ko yo juude tawi noon ko banggal torombe e wasde andude tawdiri ɗon ɗeɗon gueɗe ɗiɗi an ari a juuli hen a andani ɗum kay Allah nangguirta ɗum juune juuldema nangue joni noon tawi noon misiide nde ko yenade nde adda ton walla misiide nde abda batte yenade nde ɗum sellata juulede julɗo juulata nden on ɗum defte men feɓude foof ko ɗum mbi joni banggal misidaji mahere guenaɗe ɗum ko joni sankitimi amin e malliga joni fuɗɗi waɗi duuɓi ɗum arata haaletakine e gorsuta haalde ɗen hunde ko hunde ganduɗa munkar ko hunde yeddinine ko hunde ganduɗa sari e jaɓan joni ko yewite banggal ko mbiɗa yaade to ceernajo rokkuma talkuru awa kaɓɓa ndu talkuru tawi ko an nawna nawma to ko yorakke talkuru wonde o fewnanima talkuru e banggal l'islam annabi sa alah sallam mo ganduɗa diine l'islam are mun ɓur an are mun o e nder kanko wiyannoo khayrul hadi hadi muhammad ɓur moƴƴude pewal fof ko pewal ne alah sa sallama annabi no jogi bibbe na jogi tanyaraabe na jogi rewbe so cadeele ngarino e mabbe so be nyawi mo jogi ko haalata e ko moccirtabe e ko ganduda ko haalata e dow mabbe dum non ko hunde annade jullo haani yondinade ko deedon geede ko annabi to haadi do to ko hejjimo ko dum hejjima joni windiri salfur rokkane do leeda anda bangal tarkur tawi qur'ana me woni hen andubi ben won ko luuri hen mi tawi qur'ana me ho ina wiyata ki ina harmi walla na bodi kono kay wona hunde de annabi walla sallallahu alaihi wasallam tabitini kay walla wadi joni non tawi kay ngal don damal uddi tama aha qur'ana kay na mujje de ngaddi salfidi won ko wona qur'ana ha hewna winda hen inde sernejin hen dal samujin hen bonejin hen ko modja hen dum wadi ardu andube bi yo hade tan buri heedo jumhurul ulama kono wi pat annabi wi ko man Allah ka tabima tan bi falta ci ndudo ko dum do winda hen walla kala a hakli hunde sindema awa woppida ma e bonema annabi wi wota habbe ko dimmen gel wi sa habbi hunde ko rendi fa rendi ni Allah awa jil tarbi ndu tan wa sallama o wi hunde sa habbi ma a wanta male dum don ko hunde ganduda jullo na hani renta de gede watta hakkille e nasti ko annabi jo hali ko wata jeedo ko woni kewal wana kewal woni pewla buri hewdi be na mbada walla der be na mbada dum sellinta hunde de Allahu a'lam. Bismillah musiddo. Allo. Bismillah ma musiddo. Ana bad no bada. Bismillah cherna dama. Bismillah mbasen jurnade medandi waqto woddi te yimbe ben kebi. Salmin cherna dama. Assalamu alaikum Cheikh Oumar. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Seydi Dia. Jawana ma. Ajaramu. Alhamdulillah. Yalla ko moƴƴere ko mbaɗɗa ko amin ya rabbi. Yalla rokku en naftorade jiɗɗo fof yalla rokkuɗum en naftorade ka ɗo haala amin ya rabbi. Ka haala ko ngannduɗa ko qur'ana jiɗɗo fof ne foti weltade hen no foti jabde alhamdulillah. Eyyi mbiɗe weltinat mi wadda hen taaliji seeɗa a yowidde hen haala seeɗa. Aywa. Eyyi mbimi to batte wiide neɗɗo yo are ceernude dowluru ene rokka ɗum tan kuɗu ɗum fistani jumumen no mbawi forsude Allah e hunde he e sabu hay annabaɓeɓe ko en annabi isani wiyanno ko o ubnol akmaha wal abrasa o ubi mawta bi idnillah. Hay annabi isa e hoore mum ko annabi komo Allah rokku noon e wawi wadde kawisaji kono wi waɗata kawisaji ɗi fof defandi ko bi idnillah ko ma Allah saccita ɗum waskitinde koye Allah so Allah saccirana ɗum wawa hen haydara wawa wadde. Woni bone noon ko neɗɗo biyo tan ene jogo volontaire wiya min mbeɗa wawi gugatde hunde foof. Eyyi on gam ma woni tawa yakori ko ene wawi forsude Allah. Walla tawa mataw wondi koye seeɗa neji bon ene dokka ɗum ene mballa ɗum ko yiɗi fof no wiɗira. Eyyi ɗum noon mbeɗa wiski hen tan no fewi yalla rokku en naftorade ka ɗo haala haalaka. Alhamdulillah amin yarabbi juɗɗo kadi famde ɗum amin ya rabbi. Seydi Dia ajaram, assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ajaram, bismillah ma musiddo. Allo, bismillah musiddo. Allo, no mbaɗɗa? Ardil jam yettere Allah. Mino badra mo yettugo seeɗa mais salmini oustaso mi yettima yettere makko. Noon min namdulan ko est ce wonta almami maliki tatni jamaayo ubbe mayɗo walla wonto o est ce ɗum ɗo dalimu ene woodi so almami maliki yamiri jama ubbaɗo mayɗo ne juule walla ene dagi min namdula ceerna faami eɓe faami tenne. Bisimilla. Almami maliki jeeya koye ɓurɓe yeddude e hadde ɗe ɗon gueɗe par ce que won noon enen saɗele men ko yimɓe ceernata almami maliki e maliki yankoɓe walla almami maliki e mazhab maliki. Hay hande neɗɗo ne wawi ummade waɗa golle kan itta ko almudo almami maliki wiya ko maliki yenke kono ina dande ɗen gueɗe foof almami maliki taccatano qur'ana taƴata hadiseje almami maliki hanki ɓe shafii en abou hanifa en hambal en neɗɗo fof kamɓe ɓuuri hewde caggal hadis e gollirde ɗum hayso hadis ɓe mbi tabiti caggal haala maɓɓe ga soɓe kaali haala caggal mum hadis aroyi awa ina tabitin wonde koɓe kaali ko wona noon koko kaali ko yo wedde laɓɓe hadis o nangue ɗum woni koɓe mbasi kamɓe mbi haalaji maɓɓe fof kala ko luutodiri e golle annabijo walla haala annabijo koɓe ruttiɓe ɗin haalaji gurne maayde e mazhab malike ko paammi hen sen ƴeewi hay ganduɗa ndeɗo deftere joguiɗen adi sala en faale hay ban arde maydo kay woto wadde nder yana gabri gabri woto wadde nder misir dum ko hunde sa e nder mazam malik wonde din kay ala to tinmi ala to jimi wonde alma malik yemiri awa yonde yo misida yo ma e ganduda e do gabri walla yo gabri arde wadde nder misida ala to medmi ko gandumi kay mazhab malik alma malik jia koy alma burbe anje burbe yettude kay won misida yo wadde e ganduda e do gabri walla gabri wadde nder misida way no yimna ma do gabri walla ma do misida so ganda gabri na don sari e bangal mazhab malik yamir ko yo gabri ni itti abitun nawe to genal e to gondo to mabbe be gondo dum won ko yamira yo allah ajaram ajaram ah bismillah musido allo allo ana mbada mbada cher no mbedandi tan jettan o do wona neddo men battindi do de tawno fuddimo ton hirde seeda kadi mbedandi tampama kadi mbedan baa kadi foftade kadi saha o kadi wona gor dum non bismillah ma musido allo no mbada no mbada jam cher no hedima o do eno ko sambuli wiyete aha salmide e juraade naam daga jo kadi e weltade e yewtere cerno be umarta de wadi de ko ko hala no ko hala mbatta fayide ko hala sunna e dine kadi o do eno ko kadda cerno mo noddu do non ko kanno kadi mine e hor boro faami de ko hala to ko de welti hen kadi ko boydo hedaade kasiraaji makko e di o wadata min non boro welte e yewtere hen ala kesi mo namdo don ko weltare tan takam noddude kadi boro salmina cerno kadi minena kadi koy koy heedotoɓe kasiraji makko min jeeyako ɗum tagi kadi noddumi hen toujours mboɗo heeɗo kasiraji makko kanko ceerno Saydou Oumar Ba mi salminimi juurima ñaade duwa Allah jarama a jarama ceerno joni mbiɗen en goɗɗo yino fewi kadi fuɗɗima toon hirde seeɗa so tawi jeyɗo ñawi eɗen gandi allo bisimilla musidɗo allo allo eyi mbiɗen tan ceerno Cheikh Oumar mbiɗen saaha wona goto fuɗɗima toon hirde seeɗa joni hankkadi mbiyen tan waktu jeeɗoɓiji fayi hojma capantati e ɗiɗi eɗen mbawi tan mbaɗana en duwaw kadi mbawen kadi waynodirde ha saaha goɗɗo tawde kadi tonggonde ne jeeya ene jooga nde min cohluma fo kadi mamin ɗaɓɓira ɗum kadi inchallahu rabbi ɗum noon mbiyen tan ɗo joni joni o mbawa waynodirde e bandiraɓe mbaɗana en duwaw mbaynodira e bandiraɓe kadi ha saaha goɗɗo kadi ma en jokkodire so tawi jeyɗo o ñawi inchallah eyyi no eno min nen weltima e noddugal ngal no fewi eɗen ñaagui jumra subahana wa taala kan gon joguiɗo moƴƴere kala ko kalɗen hen hawre sawaba awa ko moƴƴere allah eɗen ñaagui allah ɓeyda men moƴƴere tawi kadi wonko gofɗen hen walla wonko jumɗen hen eɗen ñaagui allah yaaɓa torguitde mum timmal ko allah wodani eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab annar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin allah jarama jarama seydi dia ɗum noon yo jaam walanen ha to dowlo mali to nokku meɗen ñoro ɗum noon min calmini kadi dental ngal foof kadi bandiraɓe foof kadi calminima kadi juurimama kadi jazakumullah khaira a jarama seydi dia jarama a jarama dia ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen tigui tigui oɗen gandi hande koɗo meɗen wonno ko ceerno Cheikh Oumar Dia to dowlo mali nokku meɗen ñoro mbiyen tan hunde nde teddi weeli en beltima no fewi kadi hunde nde waɗi fayida no fewi ko yewta ko kadi yo allah hokku en nande ɗum sen nani ɗum kadi jaaɓen ɗum kadi gollen ɗum ko wona ɗum ko noon mbiɗen enene deyi so tawi tan eɗen gandi so allah ne hokki en cellal ne hokki en karantagal eɗen ɗo jooɗi en paltaki noon kala kebliɗo bisimilla kala kebliɗo bisimilla yo ar waɗan en yewtere dine l'islam kala kebliɗo noon woni debbo o woni gorko o kala kebliɗo e wawde wadde yewtere dine l'islam bisimilla mum tawde kay eɗen jogui coftal eɗen jogui cellal jomiraɗo ne woppi en jooɗat ɗo en inchallahu rabbi kala jiɗɗo wadde yewtere muɗum yo ar addan en yewtere e dine l'islam ɓeydata en ustata en ɗum noon mbiɗen mbiɗa sikki en kaali ha laaɓi ha wiccer ɗum noon bandiraɓe kadi yo pamir noon kadi gawen moni fo kadi yo awru banggue mum kala nanɗo ceerno walla nanɗo ganɗo jiɗɗo wadde yewtere yo addan en